الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم أنتم لا تعلمون. سورة البقرة کی دریم عزاد جہاد فی سبیل اللہ شروع 177 آیات نام باقی کے دری باب ابن اول باب تہذیب الاخلاق چاہی کے لس امور و احکام ذکر شوئی جمعن نمجاہد جوڑول دفار یا فضی لسو امور باند جوڑی گی بیار فضیر دیم بابود سیاست و حفاظت تکلو مدن ناوی که اول حکم دا قصاص جا من راش نفس تا ابیاد بیم حکم دا وصیت جا من راش مال تا ادریو مسلوا دا سام دا ارتباط او دا استقامت دا نفس دا پارا سلورم آخر کی ویلو چی رشوت منی پا ملک کی لا تاکلو مالکم بینکم بالباطلی بیاغی پسی ایرد رسوماتو باطلو کو چی ملک کی دا سی بی فیدی کارنا بی فیدی سوالنا جوابنا چی خلق پاوی باندی مشغول شی دان دا جہاد دا پارا یو دیر نقصانی شیر دا غیر دیو کہ اسئلونک عن الاہلہ پید سورت دعوی ذکر کرا زدید باب جو قاتلو فی سبیل اللہ اللذین اگر شرطوں نے بیان کو جی قتال کوئے خودی شرطوں سرے کوئے اگر چاہ سرا جتاف سرا قتال کوئی بلدہ چی دو پاکو زینو خیال ساتھ ہیں دا حرم زیغی بیادا بیدن اونشی اب یا اور پسی زجر ذکر کرو یہ مسئلہ دا حج او دا عمری ذکر کرو دا دیر مناسبت تا پارا چا جیاد سر مناسبت بیادری منزل تدبیر المنزل شروع شو شیغی کیتل لس احکام دو سو پندر آیاتنا اگر تل لس احکام کی یہ وہ لس احکام بیان شو اول حکم انفاق فی سبیل اللہ یسألونک ماذا انفقون دائم حکم قتال کتب علیکم القتال دریم حکم چې زمیاشت د عزت سم مسله ده قل فیما اثم کبیر قتال کول په دې کې ډیر ګناه ده وسطن سبيل الله اوي وضاحتيو کو سلورم بیا د خمر او میسر مسله و ذو جهتين ازبار طرف ته وګوره او په نقصان دی بل بل پیدا لګا یہ پنځم ذکر اصلاح الیتاما شپږم نکاح نو شرکات اوم مسله د حید او اتم صحت تنیت چې وقتم لانفسکم نام تعظیم د الله لا تجعل عرضتن او لسم مسله د ایلاوا چې للذین یولون من نسائم تربس و هر پاس احشور چکلی او سڑی سوگن کلی تخزینا نکاغر زمودی ذکر نوکلی خبت داس اوکلی جزبا ننیتی که گم یوا کذکر اکلو سلورم یاشتو هم کذکر اکلو زدین ازیات کذکر وار سورتن کی دیتا ایلیاوی چاڑو نمی نو آغست زمو دی بس کوئی نبانی زیکی گم یا سلون نیاشتی آدھی کڑی وی یا سلون نیزیاتی آدھی کڑی وی تدری وارا سورتون دی ایلاو ادا غید و حکم کدو دی سلون نیاشتو تصبر نکلیش و میند کی روجو اکڑا بس کفار بور کی طلاق نشتا او کنا پورا اکلن طلاق پتی جوڑ شی بیداوال را گئی او اصل ورم صورت چیغی که اصل ورم یاشتو نا دا کم ذکر کرد چیز با درم یاشتی دوم یاشتی اگی تا ایلان شی ویلی او اصل طلاق دکھا دا مسئلہ ذکر کرد تفصیل سره یا اول سم مسئلہ طلاق شورو شوال متلقات طرف اسنا دا غی اقسام ذکر کرل رجائی بائن کی خلعا امغلظ یا طلاق سلاسہ دی بیرت رسم باطل کا اتبادی کی دیر رسمنا دا جاہلیت راغلی یو رسم رت کو کله وی چې لاق ورکل نو بیا به وترو جو کړم بیا به ورکل بیا به روجو کړم مطلب یې zarar ورکول نو الله وی چې نه سام سکون معروف نو سرح معروف ظلم مکای اذیم رد تل تقیدی آیات کی رد جاہلیت اداو چې طلاق په ورکړل او مذوب پرشوا چې قرآن ذکر کړو سلاست قرو بیا وایم نه پرې خوځا اخبار زادو کزان دې سه تنظیم کو ځنی کانه جایز و ولیکن دې مشرام نه پرې خوځا چې دا زموږ شرم دې زموږ داوی رد کړي اذا طلقتم النساء کلاچ ساو طلاق ورکړی زنان اولا فبلغنا جلونا او بیا رسیدلی خپل مزیتا ثلاثه قرو او مزه تیر شي وکړه تا زاده شو تاسو په دې باندې اوس حق نشته فلا تعذلوهن پابندی مکوي په دې باندې دسنا این کهنا دواجهن تدیدان دا پخپلا فخبان دی دنکا انتظام کئی دنور خاوندانو دی ازاد شوکن اس پی صلب پابندی کوئی خواب او پاوی کدا شرط شتا اذا ترازو بینم بالمعروف کلچ دی رضا شوی پخپل میان کی خضا و خاون خوبا جائز طریقان ٹک دا نکا کولشی پخپلا ولی تیون جت نشتا و دی شرط چکم شریعت کې کم شرطونه دی هغه برابرې هغه د دې چې دوه غواهان به پکاري هغه د دې چې مہر به ور کوي هغه د دې چې دواړه به بل سره مساوي کوه په نسب کې او په دین کې او په دې ټولو کې دې ته معروف وي ښا بلی که بلی کیاو شرط نو دا نکاح فاسد تے گواہان پکی نو اسی کروٹ تا لار ادمار ذکر اونکا مقرر اونکا ابل مساوات پکی اونو بلی دی مسلمان نو اخذ چرتا کرسچنو کسوا تاسو زوی کړي تا نکی یا سپرس مذہب والا دې ټول صورتونو کې نکاح نکی ها نو څه کوي بل معروف کې دا درې وړ شرطونه رااله گواهان مہر او مساوات کف ذالک دا حکم چې الله بیان کړ ادا کشاف وی دی ګور ای اذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها دا خو بس نکاح ته خوشاله زنه نکاح یو کچا سره خو چې مهر ولا مقرر کوم لازم مهر مثل نکم مهر مثل سمان چې زداسي زنانو مہر کی سمرہ چلی گی پریواج کی دا غین کم مقرر کن دا خلاف شو نفلیل اولیاء ایت عرضو بیا چکم مشرانی اغیل بکار دی چمنے کی چدا اتاسو دا اسلام نا خلاف کار کن تاسو کوئے اسلام خلاف کار بن کوئے و کوئے نو بیا بل پلزے انسر مسلمانان سر ودا سے نو پاسی کی گئے تو کہ زیو نو خوشتا دی کہ دار علماء انتا دے کہ دا حکم چیزے وعد کولشی پدی سران من کان منکم یؤمنو باللہ والیوم الاخر اغه چاته چې وی پتا سکی ایمان راوړي په لابلان دی و موحد کن او پر د اخرت باندې ذالکم ازکا لکم اطهر نبی اذه کوم چې الله بیان کو دا پاکواله تاسو د زړونو زړونو کوم یو بل څه وسنی اس حسد او پنیتی او داون او پاکوالی نمخونو ولی چطل پاک شی نمخونو ام پاک شی بیایو بل سر چه مخامخ شی نم مخامخ پوری او بل تکن اجی دلو ننی پاک نو یو بطی نمخ بل پلاری بل بطیاری پاکوالی ختم شی واللہ یعلم اللہ پوئی گی استازو وفیدو باندی کہا دینی فیضی دی که دنیاوی دی وانتم لا تعلمون تا زخن پوئی گئے دین ننے خبر نخبل اخوا خمکا وی خوا دا خطول دا دین خبری دی دا دین نا بہر پکی و خبر او نشتا دی خوا دو لسم حکم ذکر کئی درزا او دې طلاق سره یو ځای پی وسره وړه ځکه دا وی سره زیات تعلق دی یو زنانه چې غیر طلاق ورکړی شو په داسې حال کې چې معشوم پاتې شو هغه بلار سره یې کړه او دغه وخت کې داغه تربیت ډیر ضرورت ته تربیت یې ارسوک نشي کورې به د خپل مور نه رضی تب ویلشی چطب دیخ پل معشوم لا تربیت کے و رضاعت کے صورت وکالا چدا خو لازمی مدد کنا لازمی مدد دا مجبور کولشی پاغ صورت کې چدا غی معشوم دا تربیت پلا سلار نجوڑی گی یو دیو جنا چی نپیدا کی دس زنانا چاگو دا لخوار کی ناغ وقت کی بام دی طویلی چی تبا خامخا کستا خوخیو کنی خوخا او دا تربیت بکے خیر دکا دوکالا دی پورا نکڑا بیا انتظام کی دنو تا دی اجازت تی بیا دندار چې هغه ماشوم د بل چا خوانا وستا موسی علیہ السلام د بل چا خوانا وستا او د دې هغه وستا دا صورت کې هم مجبور کول شي حضرین صورت ته چې خو هغه وستا خو چې د چا خوا به واسته نو بیمار بشو دې چا په پخن راتلو بغیر د خپل مور نه د دریوالو صورتونو کې په دې جبر کې دي شي مېن دي چې دی په باور کوي خپل اولاد ته حولینې کاملینې تذکر قرآن ټول ایم او دا قول دی ادیما بو انی هم دا قول دی اته څه خپل جدا کړی هغه مو یې اصل نظام دا ده حولین شریعت کې چې درځات ټول احکام په دې توکاله کې ثابتېږي هغه دا چې یو خو به لازمی دا توکاله به لازمی چې دې کې به کمی نه راځي د مدار کې هغه درځات مسله چې دې معصوم فاغس دې پلانې نو ددی ددو او داغه د اولاد د لونو رښتنه کی دغه دا لاغي زی شه نو بس دا راوي کړ داغي زو زمون د لونو د یو میو زی شه نو لا خوندې شه دا په دغه دوه کال کې چې هغه ستیخه ايما بواني پر رحمت الله علیه تم رویلی دي چ حولین کو لازمی دی اور عرض کی لیکن نصف الحول نیم کال کو ور سره کی نو خیر زدا ول کو زیاتہ دای احسان بھائی لیکن دا نصف حول چې نیم کال بل دس لازم نه دی بل باقی دا احکام لازمی کیوم نه چې باقی کې ما شوم فاوغستا باقی څنګه رضاعت مثلا جوړی چې رشتہ کیږي کنه کیږي دې مستحب غون ته خبره کړې ده او دا رستو د سورې احقاف د آیت ته وینه دلیل له سره شریک راغلی صلی الله علیه شهر دیر شمیاشتې نو تو کاله خو سلیر شمیاشتې شوي نو دا شپږ میاشتې دا نیم شکنه هغه سره وینه ویلی ها لمن اراد ان يتم الرضا تب کې دې اختیار خبره ثابتې چې په دې مور باندې با زبردستی نشي کېږي چې طلاق ول ورکړي شي وي بس دا چې ان پاره چې راځي په هي چې پر کې دامت دې کې رد په جاهلیت باندې جاهلیت کې باغی مجبورولا چې ساق په هي او کني په تو بده تناسته ځکه الله وی چې نه لمن اراده دا د اختیار خبره ده چې ورکی زام ده د دې حقوق ذکر کړي د دې مرضعي چې دا په ورکون کې ده د دې حقوق ذکر کړي چې په دې سړی باندې او خاون باندې د دې حق ده حق زغه دې چې زی له با نفقه ور کوي او زی له جامه ور کوي قال المولود له او باغ سړي باندې چې داغه د پاره ماشوم پیدا شوه دې پر دې د پاره سنم او هغه په لږ ځای کې راته هغه له زمره وګذنم کې هوځو زمره زېونی او جوال المولود له دس بے ویلو چوال الوالد رزقهن و کسوتهن بالمعروف ندل تکیو مسئلہ وا چاگا پاگئی کنو معلومی دا چوال الوالد ویلی انو بس والد بس بل زغبا کنو دا پتغن لگی دا چدا معشومو د چا دی څنګه چې طلاق یې ورکړل نو مور خو به جدا کیږي دی به دا ماشوم باغی سره دی کدا به د سره پاتې کیږي دغه مسله په دې نوم کې رااله چې عل المولود له دا د پلار دی له هاي نه دی ویل دا به کی معلومه چې ولد به د پلار صرف دی په نوحات نحویان راگا اگوی چه مونگ دا لانجا جوڑا کن مونگ با تپوس کو جدا لہو زمیر چا تراجی دے ہم اکی غصر نشتا چه زمیر و تراجی شی ہم مونگ تا دبار نادر دے چه زمیر بخام و خافز اے کوئے ہم اکی اس نشتا دے تتوی علی المولود له او پاغ سړي باندې چې ولادت شوه دې داغه د پارا نو کم دې دلته خداغه نوم نشته جواب دا دی چې سړي نه حمیر دې هم نه ویلې چلی بلام په سپایل سمو خپل باندې موصولی المولود داغینا تعبیر کی گی پاللزی سرا امانا پاللزی ولیدہ لہو پاغا سڑی باندی چدا ما شم پیدا شوی داغد پارا بس زمیر راجیش موصول تکا نمارا دا دید پارے زمرا رزقو ہننا ددی خوراک دین خرچ باور کی دیلا وکسوتهن جام پور کی دیلا بالمعروف پام دستور سرا چسنگ عام خلق پراکی عام خلق جامع چوی دوست و دیل عمر کی نوز پا دیکی سوال خوا بالمعروف معنا کی گور تفسیر کی قرآن القرآن یفسر بعض و بعض بالمعروف سمانا دا معنا چې لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف باندې شي ورکول یو تن لرا مگر مناسب توان دا بیا مجمل لیکن نو بیا تفسیر واري چې دا نفس سوک دي او تکلیف ست وي نو وي لا تضار والده بولدها نبا ضرر ورکولی شیده مور لا فسبب تا دیخ پل ولد سران اگر داده چه پلار و تاوی چه تبا دا تناسته از با تا لفراک سکا که و جامره اولم اخپل مناسب که ساگ پیتی بخوری ولی لکه دا جیل ده ساگ پیتی و حالا پا جیل که خوری اجامام وی گورم بکنه کچر سزاره مره می اونمون تن بیا بدلن نوی واخل ما خیر ده نه نه نه دا خو باقی ظلم ده دا ضرر ده اگه دوم رکار که استا دا ماشوم تربیت که استا خو پی طلاق و لور کری ابیام اگه خودی ماشوم تن استا دا تبولا دا دستور موافقه فراق او جام اور کہا تر بنجور کول مورلا په سبب د خپل ولادت سره یو ولا مولود له بولده انا به پلار نظر اور کول شي په سبب د خپل ولادت سره چې هغه خزه په زیاتې کوي چې زه ورټیګ دستا ماشوم ته دوه کال نه استم لیکن زه دا سن شم کې نه استه مله ودا څه قسم فراق راکې چې زه څنګه غواړم هغه څه فراق څنګه مړوړې او کوچو ماستو دا فراق ورته واخا چرګ نن چې بس روح بارنه پینډې په دا باندې او جامه ما چې زما کوم خوخی زبا سره زما کاله درته ما وراله الله وینا نا ګورته ولا مولود له ذغ بیا سمې یا باندې یا به کاروبار یا باندې یا به نوکری یا باندې زره باندې شو کول پلارتا په صاحب خپل ولادت سره انگویلیو دی هر یو کی دو دو معنی دی دا تو دوار را دا امسی غز معلوم کی دیشی دا مجهول کی دیشی دا مونتی کم معناو که دا مجهول و چه ضرر بنشی ورکولی مورتان او ضرر بنشی ورکولی لارتان او چې لټو یې نو داسې وای چې لا تو زوارو تاسو لیداسې وکړه چې معلوم شي معنا یې بدل شي لا تو زوار والدته ضرر بنور کوي دا مور په سبب د خپل ولادت سره او ضرر بنور کوي دا پلان په سبب د خپل ولادت سره او چې لټو یې نو سوي لا تزوار ایرو زور زیر پرخ ده خواه مخی مانا که زور ده رستو که زیر ده معنی وقع ده خواه صرف ده سغی پرخ ده خواه ده قرآن کل وسعت ده وصوی که چره تا پلاری چه تا گرد ورد شو یا چه تا پل پل لارزان غم که یا چه تا مر شو یا ارز جو اوز بازی بچی انتظام سوک کئی قال الوارث مثل ذلک وارث باندې هم دغه سه حق دی څنګه چې په پلار باندې حق و وارث کار سوک دی چې دغه داسې خپلوی دی رحم محرم د دې ماشوم ضروري دغه تری دا دی رحم محرم یا د ځنی کوي نکې ګور خپل پهلوان مضبوط سره خپل اړ مرشه دا ډیر زړه داز کیږي دا بس هغه اوس تربيت کې دی وارث نه ها او که چېرې هیڅ څوک نو داسې کوي چې څوک نه نوې کې د دې ماشوم مالی کنا مال خو به یې کنا نو بس د دې مال نه با خرچه کیگی انده ده پلزان وارث شو چود بل زوکنشتن ده ده پلزان وارث مثل ذالک اغسی جکن نخکی ذکر شو تا خواغا مسئله و چه دوارو خپلی و بل سر مسئلاتو که مشوره اکلا و ماشوم تربیتو کیگی و سوی فین ارادا که ارادا اکلا دی دوارو خزی و خاون فی سوالن دا جدائی مخی دا پورکی دو دا مدین قبل کمال المدتی دو کال ندی پورا او سا چلو شو بس یو بل سر ایسا میروان شو اویوی چی مونگ دا کیو خزی وی چی ارزنو وقت نشم تیرو لے نو خیر جدائی شیان ترازم منو ما لیکن په جنگ جګړه نه په شور او ځواک نه ارزه قران دا لګی چې ګوره گزاره کوي خپل ځان ته ګوره خبر ځای سره په خپل میان کې وتشاورن او په مشورې د عالمانو فلا جنا عالمان اشتا ګنا په دې دواړو جدا دي شي زه جدا شو خود ماشوم خو پلار ته پاتې شو خود وزید آغاز پارسی انتظام کی پین رتو انتستر دیعو اولادکم که اراده لره چه طلب دا پیو که دا خپل اولاد دا پارا طلب دا پیو نخام خاصو بگوری پا کرائے بانده نگڑا بی زخو نشی راوسته خود نانا براولی کنا آغاز رو بخام خا خبر کئی چتاله وزم یاش کی دوره درکو ما یاد دی سومزه چی پاتې دا شپږ میاشتې کلس میاشتې هغه بدل اډوانس دوره درکو خبر وو تر دیږي دا خبر وکړه نو خلک خبر رسی کنا اغه خپل امور چې جدا شي وا هغه ته چاوي وګوره او بل خزر اوسته دا هغه له دوره دوره دا مو قرار کړی دی د میاشتې یا دوره ولا پیسې و سره کړی هزار اعلی ازوګي جوړ کړ جنگي جوړ ته دا زمام معشوم دی او زمام دی دی مال براکه چې دې له سور کې هغه مال راکه او زواد تربيت کومه نو یې نه خپل مور بچري خپل زی په سر باندې اجرت نه اخلي او دا کوي صاحب د کشاف وي لا یوز استجار الام عند الامام بابو حنیفه وي ما دامت زوجتن او معتدتن بنکاہن نا اغا چه طلاق نشتا پل موریزا پل دیده گروپ لارتوی چه دو تربیت اصی نکو ما پل دستان نده پیدا وی پیدا ده خو ما لبا دغرا که نا نا نا نا نشی که پل مور نشی اغز یا کارو طلاق ورکلی دی خو عدت لانه ده تیر شوی په عیدت کې دن دا حق نشته چې دا مزدوري غواړي اجرت غواړي تنخوا غواړي او چې دا تیر شي پردای شو نو بیا خیر دا نشي راتلی چې خبر شو چې ولیدو نه رښتیا ګنا پتا سو اذا سلم تم ماته تم بالمعروف کله چې تاسو مخکې حواله کړی وي اغه اجرت اغه تنخوا چې ورکوي وزیتا د دستور مناسب ولې خو ډیر عام خلق ده نو ولې خیر دی مخ کې ورکاین وړ به یمای زما شوم تربيت وکي پریشانی باندې وسر مال خدا څخه شي نه دی کنه د چې پروتي کور کې کنه د بندیانو زړونه یمای پیغمبر اچھے نئی نو بس اسی با جنگ کے واسی با غصہ کی گئے واسی با واتقوا اللہ ویرے گئے دا اللہ نام عالم و پوشے ان اللہ بما تعملون بصیر بے شکا اللہ استازو پٹولو عملون باندی لیدن کے دیں دیار لسم حکم ذکر کی عزت خداوی زنانا چه خاون دی وفات شی ناو سمرا وقت تیری پداوی کور کی سلور میاشتی اولا سورا دی دیکی رد دی پا جاہلیت باندی تو با جاہلیت کے بعد چه کل خضا پاسی شو اصڑی با مر شو اوہو اغیل بے جدائیو کٹو گئے کتلیو کٹو گئے کوټه موټه بم نه وای کمره حشف وته وای د خلک چې سپیس ساتین او هغه جدا دغه جوړه کی کنه جدا یا سبل شي ساتي کنه هغه جدا ځای جوړ کړه او دورنی کټ پکې راضی کنه راضی د قزای به ولې جوړ کړو او بالکل صفائی او پکې نه وا جاله بوا دې هغه ته ودان نکړه یو کال اوی کی بابا بلابت نجوڑا شو بیا بے چی پکم ارد باندی را وطا نو پچا بے والا ورکڑا پلاس کے او دوے اوری گج نو چمخ تبایا کم یا اسو ساروے تیری دو یا خرو یا سخیکٹے یا سپے یا بیزگڑا ارد شو بی بے دے پیو والا نو به په چوشتم یو اکثر با مړ شو نو خدا به راووتن دا کار به وسره کاوه الله رب العزت وی چې نه تاو د انسان کار نه دی بددا وی دغه حکم دی چې سلام یاشتي او له سورې با اگر په دا کور کې ته ریزا کې کور کې کټوګه کې نه پچاله کې نه دا ګوره زمونږه د جاهلیت او داغي ستوره فرق نه څه خو هغه لبا کال پس به راستنو پچا به ولا ورکړاو دې چې نه او نه وي پاسې پدری ما په سلورم نوم سټي ولا ورکی نو خو لګون دي پراخې ده دا حکم دا هرغه زنانه دي چې نکاح شوی بس کمی زنانه چې یو تن سره نکاح شوی دی او بیا وادوم شوی دی وهم تیر شوی نو هغه پد تا کنه ولیکن کدا سي چې نکاح شوی دی او یو بلی لی دلی هم نده رخصتی ایس نشتا ده یو بلی خبر هم نشتا ده حدی که خاون مرشو نوم بدا خدا دقا سلور میاشتی اللہ سرده پدا غی کور که تیری چکم اکی دا خاون کور خونشتا خلاواتن نشتا ادا بنوزی پدا غی خپل کور نسلور میاشتی اللہ سرده دروازه وته شي ته ضرورت ته پاره دروازه ولیکن شپه به بار نه تیری ضرورت ځان له شي ضرورت توجه نه وړي رحکان داس شي نو یو بل ضرورت ته دی چې دا وسو دا خلق په دې کور کې پریزینه یی داس خاون دی مرشی او دا پدی کور کی ننور لیوران وغیرت روچت چی لیوگان وغیو توی چی دا زیوزان رزیو گورا دستا کور خونده دا خمونگ تا پاتی شا نبت بیارده که چی زان رزیو گوری نی مجبوری شو کنه کپلار کرزی ناغذه که با سلور میاشتی اللہ سر تیری گی کخور کرزی ناغی کر بلس اجبوری ځان نه کېږي او دا حکم چې څنګه دی دی چې خاوند ته وفات شوی نو دا حکم دا هغه متولقې دی چې وفات نه دی طلاق ولا ورکړي او دا عدت چې تیری ثلاثه قرو په دې کور کې به تیری او بار بنځي دې زم دا حکم نشته ها او که ضرورت پر زینو ټیک دا لیکن بے ضرورت و دام دا دی کور نبار نو دی پزیم دا پابندشتا فقہ کی دعوی تھا فاللزین آکسان یتوفونا چیغی تخپل حق پورا ورکلے شو سنگا بس سلویخ کال عمر و آول ورکی سپیس کال عمر و آول ورکی توف پاونا وفات دیتوئی کنا خواه چی وفات کری شمانا یستوفون آجالهم پل ٹیم یہ پورا کن روز مرشو کنا خواه فتازو کی فیضرون آزواجن او پریک دی خزیخ پلین یتربسنا دیبا جون تیری انتظار بکی زانتا بین حسین اکل زانتا اربات آشور و عاشرہ سلور میاشتی اولیت رضی دیتا عدت متوفا انہا زوجہا اوسا فیضا بلغنا جلہن کلا چورسی اخپلی مزیتا و پورشی سلور میاشتی اولیت رضی بس وزدی تا اختیار دے فلا جنا علیکم نشتا ملامتیا پتا سبان دے اے مشرانو جنا احنم دلتا کے ملامتیا عار شرم فسکی بھیما فالنا بی انفسهن بحق داغی کار کی چیزی ایکی دخپلو زانو نظفارا زان لے انتظام کی اس پل زیب گوری زکا یوازی جون خونتی ریگی دنیا کے ډیر حالات راضی په انسان باندې ښا نن دا خزي جون تیریږي بغیر د خاوننه نن دا جون تیریږي خامخا اړیو بزان له تنظیم کوي دیما باندې نبی انسین بلکن بالمعروف چې شریعت سجایز کړی هغه څه وخت هغه څه ځان له تنظیم کوي ښا یغه شرعی نکاح دی کئ څوک نه چاته جت نشته دا په خپل ځان نه تنظیم کول شي کنه او نظر خیال وساتی بالمعروف چې نکاح پکې بغیر ځان نکاح نو چا سره تعلق نه ساتي او نکاح بیا په خپل شرطونو باندې برابرۍ چې داسې ځای چې د دې مساوی او داسې نکای چې هغه کې مہری غواهان پکې چې خو برابر د شریعت په احکام باندې ته تمعروف وي اګه زینا پکې څه خبره خلافی نو بیا د مشرانو حق شته دي چې په دې باندې پابندي وکړي ښا والله ما تعملون خبير الله ستاسو پټول کارونه باندې خبردار دي لیکن دنیا کې تا خبر دغه سي په خپل علم کې ساتي قیامت کې بیا تاسو کوي تا زری زری مې عمل مسقال ذره دي لسم حکم د تدبیر منزل هغه حکم د تدبیر پیغام لیگل دا خدان مستقل مسئلہ دا خود دی سر اولی راولو دی متوفاس دی سر ذکر راولو چی اکثر مسائل پدی کی پیخی گئی چار چاہ تا پتاو لگی چاہ وزنانا چی کونڈشی ہوا داغی خود سورا وقت شو خلق وتی سلون میا چله سره دی پوره شي وی ها کبه بیا دي تاسو پیغام لیږي نو خیر دی دغه څه نقصان نشته او کله چې نه پوره شي وی دا سلون میا چته ولا سره دی اول خوړو لیکل ندی پکار نو ما غسل ندی پکار او چه خام خواه او سره دلنه تنگ ده چه اصنه بلسوک پیرانه مکی شی نو آغا تا ده دو خبر اجازت شتا او ده دو نه یو خود آغا ده چه بز زلکی دایی چه تاوی نه خود زلکی دایی چه کل ده مده پورشی کنه ده بگره تا گورمه وز پا اوخ بزوار زمان چه بلسو کرانا وقت کی نشی ٹھیک دا خطرا وقت بورا خبر و پڑکی ساتی پجب بین راولی چا تبو اینانو ادو امداده چه کلو که نساتی او غیطان خبر ورکه پدا سه الفاظو بانده چار سوک پی نپویگی چه غیطا کنایات اشارات ویلیش پدا سه الفاظ چه بلکل سوک پی نپویگی اگر کلوی پی پویگی خوال پی نپویگی سو کلیگی وطا چیرا تما کور روان دے کجر زما استار اشتوشن زما کور باباس چیدا و زما سرا دیر احسانی خان دیو زنانا تیزا سلی گلیو پلان ڈکے دا زه په انوې چې ما کور روان ده نا ما ژوند ناست نه هغه مرته وی همون غره خپل کنه نشته نو مونږ ولا څنګه کور جوړ نا په دې څه پوي ده دا معنا دا څه نور چیرې ما کوشش کو چې یو داسې د عزت زې اومم او ډیر معزز خاندان تاسو می خیال کړاله زه تاسو جوړه ته ځان ورځوم دا خیر لیکن د نکاح وغیرہ او د کوی زنه وازدانم په پکې نه ښه دا وی ولا جن علیکم نشته ګنا تاسو فیما په حق د هغه کې عرضتم به له مخکې کو تاسو اشاره کوي پاغې سره کارانه اشاره هغه څه دې من خدمت النساء چې پیغام لېګل دي زنانه او ته په اشاره سره په کنایا تو سره دا اونځه ده زم او کننتم بیان فزکم یا پټ ساته په ذل کې دا خبره دا دواله جایز دي ښا پس هغه دواخی چی اغا ندی جایز علم اللہ خبر دے انکم ستذکرون اغنن پس اللہ نے خطو پرش پٹو لے دیکھو چی بزرگ کی خبر پٹی انتا بندیان نو بے پٹی اللہ وی زمان اکو نشی پٹو لے ما تا خپا ترا چی انکم ستذکرون اغنن تاسو بیوزل دزینم اقل اے خوا وزکا غا گنگوی چی زین کی خبر مانا دا کنه شریعت کی مانا دا اللہ خبر دا خواه یو ودا کار نکوئے ولیکن لا تواعدوهن سرن دی سر با وعدی نکوئے کمی وعدی چگیتا راز وئی راز ماز بنی گوارے چکل سوک لے گلے کله ماشوم له چټ ورکلې چې دا خط ورکا نه دې نه منه شوې ده او الا ان تقولوا قولا معروفا تکدلته دا سوال پیدا کیږي چې مخکې هو اجازه ته کو چې کې اشاره کنایي ورسره په دې طریقه باندې وته خبر ورکوي نو خیر دې کړي عدل تو الا توعدوهن سرا د دې د هغه ډیر پرخ دی هغه کنایات چې تاسو پنه پوئږي او دا به د مشران نه تاسو کول غواړي او جره کې نه ناستو هم ساتي وسري هغه له دا خبرې ډیره خې وردی او درته ذلات وعیدوهن دامانا چې خبره پټه ده خو د نکاح خبره ده کنایت منایت پکې نشته دا من ذیخه زکوی الا ان تقولوا قولا معروفا او که خبره کوي خبره مناسبه چې مونږ مخکې ذکر شو ها هغه اشارات او کنایات مناسب خبره ټیک ده او چې ځاني لپټ پټ راز او دا بنشي یوا زم دانا یذ ولا تعظم عقده النکاح انا با مضبوطه و عقد د نکاح دا بالکل ناجایز چې موږ په پاتې دا خبر نظر سي دل سلور میاشت دی ولا سور دی ندی پورا شوی او ته دی په له استاد ته وای چې ما سلطان باندې کاټل ادی په خپل ته وای چې لګه فارم نراول نه نه داسکه دی سه اعظم وای ښا قصب نکوه اذا تللو ده نکاح ولا تازمو قصب نکوه عقدة النکاح اذا تللو ده نکاح حتى ابلغ الكتاب واجلا ترغی چورسی اغلی کل ده اللہ اقبل وقت نیٹیتا تلور میں اچھ دیلس وردی ورشن بیاکار سکے نکاح دیدوی حکم ده خطبی سوار لسم حکم فالمو پوشے دا بیا بیا ذکر ذکر کئی چیئے بنده دا شریعت تنزان خبر کا تا خو ایم اے کڑے دے ہو ایم پی ایل لے کڑے دے ہو پیج ڈی دے کڑے دا خود پٹکی نا پوئی گی تستاکار دے وعلمو پل دین لکا قرآن لکا آپوش این اللہ یعلمو ما فی انفسکم چلا پوئی گی پاگا استادو پا نفسنو کی دیئیم دا غا علم ورد اللہ دے خواہ استاد لرنا خبر دی استاد وسوسین خبر دی چې استاد ور کې سر راضي دا پس دا غیر راضي چې الله ځان سره بیا فیصلو کې دا کی دستا په دا باندې وا په پیرانو باندې چې او پیر چې دا غږ مورید نه خبرې سنه نوې د مورید ته کور خبرې کدا دې کراچې کې ناشتي نومت وی چستا کور ما ته وسکاری غلا بیر پکې ولاړ دا دلان دی سخې تړې تړلې دی او دا دې پکې تاږي هو هو دا خو دا لا علم دی دی یو لا پويږي فحذرو نو الله ويروکه خپل رب نه يروکه استاد په درونو باندې علیم بذات ستور دی پالمو پدیم پوشه چې ظلم وسره نشته تیاتې نشته کستانه زه غلطی شوی نو بس بیشک الله بخشش کوونکی دی او صبرناک دی غفورن توبه باسا چې بخنه توکیم او که نو باسی نو حلیم دا موی چې زه زمانه تپوس نکی ولی و نکی هغه صبر ډیر زیات لسم حکم ذکر کئی داغی طلاقو چه طلاقی بدا سے حالت کی واقعہ کرل چه بستش نکاح قدری شوئے دی انور زبگی نشتا زبگی نشتا رخصتی نشتا او محرم نشتا صرف عقد صرف ایاب قبول شوئے او دا دے کی طلاق ورکل لکه ډیرو خلق بوي جاهلیت کې چې ځان کېږي سوشيله طلاق ورکه هغه لا ستا خزانه ده نو په عقد سره شو کنه بس چې نکاح شنو زوجه او زوجه شو ځکه طلاق کې دی وخت ها دغه خبره ده چې دې خزې د پاره دی وخت کې هیڅ نکیږي مہر نکیږي نو ټول او نیمه دانشته ده او یو شی شته دی متعه جوړه جامه اول اور کوي ښا دې متعلقې ده پار لاله جناح چې دې رتی په جاهلیت باندې ځکه غیبا په دې احکام پورې اکثر خاندلو او بلداد چه سشه بین ورکو خواه طلاق ویکلا کار کسم بوا خواه کدا غیب مهر که ده نبی ورکو کنیم بکی ده نبی ورکو کمتع بکی ده نبی ورکو لاغ زمونگ ده ده شکل بودی شن دیو اخپل کار بکی زانده اوی دیل آسو ورکول ده گناه ده اللہ وینا دا جنا آلی جو دامان نشتے گنا پتا سبان دی بل پل سنور شیخان وغیرون آگی ویلیو غالق به ډیر ملامت او چلک ډیر بد دی وکړو تو په باسا دا وتا ډیر غټ ګناو کو هر کس هم خلګی کنه خبر نه دی مسلې نه بس ته دا قاضی صاحب دی الله وی سګونه وکړو اشته ګنا پتاسو ان تلقتم النساء كطلاقم ورکړي زنانو لا پداسې حال کې مالم تمسوهن کنه تاسو هغه سره ملاقات شوه دي او تفریضو لهن فریضه انا مقررتیا کړی لږې د پاره د مہر هیڅ نه دي شو خان د دې اسن کی هو متع ته کی ومتعون جوړ جام اور کې دیلا چذری کپڑے وخام خای ذری کپڑے دی وقت که معلومی دی یو خو جوڑا دا پل ورسر یا لپٹا دا او یا غلوی سادر دی سر نطرخ پو پوری دری بخام خواهی اگا وقت که باش جدا سی دنو لنگ باو کمیس باو او یو با دا غلوی سادر علی الموسی قدرو پا مالدار باندی داغ مناسب فالمقتری قدره په تنگ دست او عجز باندې دا مناسب حقا علی المحسنین دا لازم دی حقا خپل معنا دا واجب دی مؤمنانو باندې حق پرست باندې موحدین یاد ځکه نور خلق خو په کېړو سست هغه خو دین نه پیژني رواج پیژني بل رواج پیژني مشران طریقې پیژني ریزین سکی دا خو الله محسنینو ته بیان چې توحید قبول کړي نو بس هغه هغه وخت رسم رواج طریقې ز خپل آبا او اجدادو پریخي دي ځکه محسنین یې یاد کړه پدې مسلې داسې غوړي چې قرآن او سنت کې نه راغلي اغی پا حق کی صورت مائده کی حکم شیواتی اللہ واتی الرسول و اولی الامر منکم دا وصر اولی راولی دکا کل یو مسئلہ قرآن کیم نی حدیث کیم نی نکم دے بھئی اولو الامر سر بھئی اولو الامر سوک دی امامان دا دین مجتہدین اید عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا تپوس چیو دیو خذی ادل تا خمونگاوی چی طلاق ورکل اگی خذیلا چی نیلی دلی دا نیولا مہر مقرر کرد نو دی خبرو قرآن اکڑا کنا کنا چی دقا سی خذوا او اگم لشوا دا سی حال کی بد نصیب وبون څه شعاقت شو اني خاون لیدل او اني مہر لیدل او بس موت و تراوی کړ رضی الله پر بسې رضی حکم بالکل نه په قران کې او نه په حدیث کې عبد الله بن مسعود وی کرماله مهلت راکا حاصل ته ویخه رضبا پا دی که سوچ کو ما اولو الامر کنا پینتنازاتون پیشین پردو ہو الاللہ والرسول پل پل بنا زمان بس قرآن کی و حدیث کی بگر زمان پل پل بنا زمان دی که بے گورم بل زیفو نشتا بیوی چیزو که رضبا پا دی که دخپل رائی نا خبرکم نوکا چری خبر حقا و فمن اللہ دا به الله احسانی په ما باندې زلوین کوم او که خطا و فمنی و من الشیطان دا غی نسبت به ځان ته کوم او شیطان ته کوم دا عام خبره ده او الله و رسوله بریئان منه او الله پیغمبر به دا غی نه بری هغه به زما ګناہی ها چې وخت تیر شي او سره راغی نو ته وی له حس صدق کاملا د دې پورا مہر کی بلې څوک به یې مور او پلار به یې کړل د دې پورا مہر کی یا ول ورکوي کله چې خبره وکړه داسې مجلس عام را پلی او صحابي پاسې زه طالبان معقل ابن یسار یو داس هغه دا فیصله خو پیغمبر کړی و هغه داسې مسله راغلی و نو هغه ته وی چې دې پورا مہر ورکوي عبد الله بن مسعود الحمدلله شکر ویسته شکر دې چې زما مسله رښتیا شوه خدا داغه مسلې کنه چلې عزت کړې چې دې کې اجتهاد کاوه خدا چا کار نه غوري چې اجتهاد په اصول باندې برابرې صحابه کرام ابي عبد الله بن مسعود اخذ امام المجتهدين ده دویم طرف ذکر کئی وین تو اللہ اکتمو انہو کتلاک ورکڑی تاسو دی زنانو لا من قبل انتمسو انہ مخی مخی دلی دو کتونا رخصتیانا وقت پردتم لہن پریضوطا یو کار شوی مقررتیا کری تاسو دی لاد مہر یو پکار پکی شوی دی ابلنا او بدا سی حال کے طلاق ورکڑل فنسپو ما فرستم تاسو باندې نیم هغه مہر دی چې تاسو مقرر کړی د دې لپاره کزر روپۍ 500 ډالر کوي ا 500 د پاتې شو تاسو پنس علیکم نس ما فرض دا خو عزیمت څه اوس په ګیر رخصت بیانې ډیرو حکمونو کې الله رخصت بیانې او چا ډیر بهتري الا ان يعفونا مگر کچرے بخنو کی دا زنانا چی بس یہ نا پینزہ سو مستاش ہوئے ضروار تا تپاتشی مالا مرا کوا خوشو کرد چی زدی دا جال نخلا سکلو آو دمان مخخ پلا شوا و دیر دیرا سرخو کرو یہ بازی دا سکنا اللہ یا او یا فو اللذی بیدی اغدت النکائی یا معافیو کی هغه سره چې داغه په لاس کې اختیار د نکاح دی څنګه دیو ته وی چې ما هو تعالی زر مقرر کړی وي او شریعت وی چې ستا 500 کې خدا زر والا دا ډیره به تر وی دی یو د تن نکاح سوک دی خاون امام ابو حنیفه وی نور وی امام شافعی سے پکې بل خبره کوي بنا چا چې نکاح تړلې دي هغه یادې نکاح هغه چې تاسو استاد واخو ته لیکلی تا یا بچر ته بل پلی سلی نو هغه سره اختیار دی نکاح هغه ډیر نکاحونه تړلې ټول له نکاحونه تړلې نو دې ټول خو اختیار دا هغه دی کدی ته وی چې مزه کوړه عجیب خواه داکسر اگر بیا روز تو روجو کری چه پویشوی کنه شیر دا خبر خواه ما غلطه اکڑا نبس روجوی تی نکری وان تعفو اقرب لتقوان دا ما فکر ولی چیزی کنه اللہ وی دا دیر نزدی دی تقوان تا ایمان تا زکر دا احسان دی کنه یو بل سر احسان ولا تنسوا الفضل بينكم جزائر اعلی فکر دا پدا و اللہ تا منظور و لیکن مئی روی تاسو پل ولی پخ پل میند کین سنجی مخ کس تاسو یو بل سرڑی رخوگا پل ولی و او تل راغلیو وڑی راولیو روز بم اقس پل اگه کی بس نقصان نراولی الفضل ایتا خو فضل وی کن چه دو تانا یا دو کورا یا دو خاندان یا بل سرا دیر خلین دین ساتی حق کسی بوی ساتی خان حسن یہ دا طلاقونا دشمنی جوڑکے لگه دی وقت کی خان ان اللہ بما تعملون بزویر بیشک اللہ استاسو پٹولو کارون باندی لیدن کے دے دا زورا نہیں خان چه اللہ یو گوری چه تاسو سکوین دوینا ما اشپارسم حکم دے مسئلہ دا صلاة حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطان پابندی کوئے پٹولو منزنو او خاص کر پا منزر میان آچ منزما زگر دے وقومو للہ قانتین او درے گے اللہ تعجزی کو ان کی مسئلہ دا صلاة یا روڑا دے دای بعض آیاتونه چې بالکل یو به مخکې رستو سره سم مناسبت اوره بتنه معلومیږي چې رستو مخکې محکم د طلاق او د خزی او خاون رستم ذکر کوي بیا همیان کې پکې مسله صلات را وړه تر دیو جن را وړه چې الله رب العزت وی احکام ډیر شو ګورو ډیر احکام شو پینځل له احکام رسنه چې تاسو په دې احکام کې مشغوله یې مشغوله یې او دې په دې چکر کې یې کنه او د ذهن نام د مون خبره وروتي کله کله کوئی کنه او هو غړې ته وګوري په مون خوشو یار تاسو نو زه کوم شي چې ته په بل څه مشغوله یې کنه ته دنیا په کارونو کې مشغوله یې کنه داوی مفسرین اگر که په دې صلات وستا کې دولس قولونه دي اساسي قولونه دي څوک یو من یادي څوک بل من یادي څوک الکه خو امام ابو حنیفه خبره ومنه مشر دي اساس داغه نه خنه پويږي دا غډیر دلیلونه دي اپ دې دلیل خبره خو نه کوي کنه کمال خدا کوي ها وی دلیل خبره نه کوي او دلیلونه هغه سره عقلی مشتا او نصوص مشتا ورغوره عقلی دا دي چې وی دا مسله صلات ذکر راوړه چې خلق مشغوله شو په ډیرو احکام باندې طلاق او عتاق او عدت او په دې مشغوله شو او د شغل په وجه باندې اکثر مون پاتې شي حفیظ زمازی ګرمونځ او د یو دلیل لکه عقلی چې خبره ده شغل ده او شغل په کوم مانځ کې ډېر دی ما ذکر کې او د ملک د ټوله ورځې کارونه دي تر راځم هر یو یې زما ذکر به او هر یو یې ما ذکر صلات وستان زکه مون زما ذکر دي چې دلته کې اصل سبب شغل دی او شغل په ما ذکر کې ډېر دی زکه امام ابو حنیفه وی ها دویم عقلی دلیل داره چې استاد درمیانه ته وي درمیانه هغه ته وي چې یو طرف ته نه مساوي بل طرف ته نه مساوي هغه ته استاد وي کله دې میان دې ګوتی ته ځکه میان ځوي چې یو طرف ته دوه ګوتی دي مساوي بل پر طرف سره دا صحیح ده کنه وګورځه مازیګر زمانځه نمخ کې دروازه دوه منځونه دي سارو ماسپخین ادې په لږ شپې دوه منځونه دي مخام او ماسکوتن ادې په منځونو کې مستواد او په وختونو کې مستواد دروازه د شپې میان کې مستواد یو په لږ دوه منځه بل په لانو درمیانه خدي ته وی کنه بل منتزا څه نشي خو وی ها ابل دلیل حدیث ته بخاری ټولو کې راځي چې حضرت عائشہ قرآن لیکو پچا باندې زید بن ارقم یا بل صحابي نو ته وی چې کله دې زه لراشي نو ما ته خبر راکا چې حافظ علی الصلوات بجران هغه ته خبر ورکنه هغه وته وی داسې ولي کها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ده تفسیر شو کنه دا قافی ذکر کرده که غیظ آسی لکسه نو دا غیظ پا قرآن که پا نسخه که دا سر آغیل مصحب که دا دلیل لی بد دا اللہ شان ده هر شیل ترتیب ورکڑی خواه ورځلېم ترتیب ورکړې شپېلېم ترتیب ورکړې دې ولې د شپې پاول کېم درې رکعاته مونږ دی او په اخر کېم درې رکعاته مونږ دی ولې شپه د ماخام نه شروع کی درې رکعاته فرض دی او شپه په اخري پېشمنی باندې ختميږي او دا غي ویترو دا د ویترو وخت دی کنه ویتر به بالکل د شپې په اخر کې کې اول کې به موي ترشي او دیم کې به موي ترشي دغه حدیث کې راغلی چې د ما خامون چې ده دا ویتر النهار ده هم فاروز خلاصته کنه رڼا ده کنه ویتر النهار ده هغه د شپې ویتر ده تشبیه ورکړي د تشبیه په دې کې ورکړي چې ما خامون سور کاته ده اده کدی ته غوري یو رکعت نه وي دا غوړي دي کنه نا غویتر دی ولی یو کو دا را ته وای دا دومره دلایل نه دي مخوالو او درېګه الله تعجز کون کی قانتین ستوي سکوت خاموشي څنګه صحابه کرام وي چمګه حجرت کړو حبش ملک تا نمونگ چی کلتلو چی نبیلی اسلام لا پا مکم آزمہ کیوا حجرت نو کڑیت وما تم کالو دا سکوتا ناغا وقت کی با احکام دا سو چی یو سڑی پا ماند باندی بلارو ابل پا اسلامو کنو دا بواغستا توالیکم السلام با قیدہ دا سنو ازادی گونتیوا اچې کله مونږ رالو مدینې ته هجرت نه پاسو مونږ هغه تذکر حضرت عبد الله بن مسعود وی ما هم نبی صلی الله علیه وسلم واچ او منځو لاړو جواب را نه کړم د ډیر خپښوم اسلام وګرځو نو ما ته وی چې آیات نازل شوې چې وقومو لله قانتین حضرت ګالله تعجز کوونکی نوې اوس په منځ کې خاموشي ده خو اورې باندې کې ده ابن قیم رحم الله عزیز کې د مونږ کون کې ډېر کارونه ذکر کړی چاټول بدعات دي یو سړی جمعه ترازی نو یو بدعت دا کوي چې په نیت باندې تلفظ کوي یعنی اتر کړي د زړه د اخلاص سلور رکعت فرض په پښتو کې وی کنه اوی به دغه څه وی چې نوې توانو دیار بار رکعت دې هم بدعت دی ها تلفظ کې اذان نوم چې اخلي د سلور رکعت ته هم بدعت دی اذان نوم چې اخلي د وخت او چې په وخت نماز پخین دا هم بدعت دی عجیبیا داوی چې محمد کعبه شریف بلوری کا تام بدعت ته وی کی امام یک مقتدی ښا عجیبیا داوی چې سلور رکعات فرض دا فرض نوم پکې هم بدعت یا واجب نوم پکې هم بدعت یا سنت او بیا پکې داوی چې ادا کومه که گزارما لکه گزاری ہے دا هم بدعت ہے تاسو ډیر شمار لیږه ښه مې د باندې سړی جمعه تراتل داسي چې هغه ثواب مو اپنه غټي ګناه غټي دا زوره ګناونه تاسو پنیت کې انور خو لاسه کوي چې تحیۃ المسجد یې پرې فوځو نو بیا په قاعده کې نه ناشته ها یو کار سنت نه خلاف نبی په کې دنیا خبرې هم شو روکړي زمونږه جمعه ته نو ښه د دنیا خبرې پکې شو دا زموږ ربي او الله وی وقوم لله قانتی کر سره پن خفتم پر جالن او رکمانن د منځو تاکید ذکر کوي څه مطلب مون پر خودل نشته او دا هغه خلق رد کوي چې هغه ولا باندې جوړی کړی منځله باندې جوړی کړی ګور څوک به وي په پګرګا مې ځای نشته په نور په پاکستان منځ په کې نشته اوس که چا وې چې او کله به وي او برازي او پلان کله وي کارونه را باندې ډیر ځان شم کولې دا پاک پلیت وي موږ نشو کولې دا پاک پلیت وځو نو دې کې په دغه خلق رد دی چې موږ پرې خودل توبه سوال نه پیدا کیږي بدل تکې دا هغه وخت ذکر کوي چې جنگ شروع دی دې په مسلمانان دی او په کافران دی دې سره هم توري دی او دې سره هم توري دی ایو بل تاواز کوي ایو بل تخپوي داسې حالت چې وایي چې هر کدي وخت کې پاتې شي خیر وینا پن خپتم کې یریږي تاسو دشمن دې مخامخ فرجالن او رکبانن نمونځ کوي که پیاده امون کوي که سوارې نه څوک بوخ ناس نه جوړ پاري دې مونږ کوي پاس نه پاري دې مونږ کوي اګه پیاده دې نو پس دغه دې پس موږ دې وځريږي فرجالن او دوره چې دې کې اختلاف دې بیا امام شافعي زړه څخه خبره کین نو څه وایي ته دې یو خبره نه ده هغه وی وی پر روانه کې هم کولې شي ها او وی په سایفن یې هم کولې شي سایفن سمان چې لکه دشمن په ګوزار کې او دا کړس کړس شورو دي دی وخت کې به سم کې دا خپل باندې اغلا بچال ورزی نو منگوائی پروانا که نکی گی اچه گزارن شوری پدغی که نکی گی چیزو دری دو وقت پکی منگ بکی کما خیر پلا راگ خیر دی اغلی با عملو شو چین ما تولو پس هم موجو اللہ ولی چی روکو سجدہ کو کولی شکن پا روانا که وسو کسا اپا کلس کلس کی بسو کسا زمان دلیل داده چه نبی علیہ السلام پا احضاب کی سورمون دونتی نپاسی شیم مازیگر خوبا کیو کنا تکا دینو میں وستیو خوا چه ملا اللہ و بیوتهم و قبورهم نارن اللہ از دی کورنا و قبرنا دور نڈکی و نعنا عن الصلوات و الصلات الوسطا منگی زمان دونتی نمانی کلو ما زګر مونږ هم قضا شو ما خامون قضا شو ما څوک دا ولي ځکه هغه دقه سي چې باغې کې نه زو درې دوسه امکان تاسو ته په بل ته پس هغه نه خندق نه پلو دي تی پلو ايو کله باغې قصد کو رامند به کړه خو نه شو راځنګ کله وځي نبی له سلام امنه کړ چې ها تاسو باندې ایو پک را دانگلی و پاری که خواه تو بزی ظالمانو کم دازی اب تی ودو دوود بانتا دوود بانتا و کنه نگر او دانگل حضرت علی رضی اللہ عنہ ور پسی لڑا و آزیو که چه لکا خوکشوی پدی ماتا شوا پس چه اگر سوزان سماو نو دو سرخکڑ او که دا به شي وکنه په دې کې مونږ کولی شي وګورې امام شافعي ویلي دی که بل ویلي دی چې مونږ هغه په مخ کې په فانې وو د دې آیت نه زه باندې هغه د هجرت په شپږم کال شوې ده او سورۃ بقره د هجرت په اول کال نازل شوې ده دا مخکې نازل شوې دی خدای څلور پنځه کال شو او هغه نشه کولې داسې ها رکبان رجالان او رکبان نشه کولې ځکه منځونه ته نه پاتې شو ها دا بیا دغه وخت کې منځونه دغه پاتې کېدو دي نو دو صحابو دو نبی علیہ السلام عالم عمل موجود تھے واغا اگر سو وقت با اس کم دے رازی پر اکر دمازی سے پوخ کے راجی دکا دمازی سے پوخ کے بٹینکا و توپا و داشدو ننی خوا بیا باغا دو تورو دو نیزو جنگ مکاو اکی بیا رازی فیضا من تم ہون کلچی جنگ نی امن امانی پا امن یہ فذکر اللہ نمونز کوئے نمونز اللہ ذکر ذکر فذکر اللہ منز کوئے منسنگ کوئے کما علمکم ما لم تکونو تعلمون رسنگ چی اللہ تعلیم در کرے تاوستا داغی منز تاسو پر نپوئی دے اللہ سنگ تعلیم ور کرے دا خلق غب ماندو درو لے دے جراشے قبلی تمخ کا اللہ اکبر اللہ سبحان نامو کی دا سبحانک اللہ موائی اللہ خوچالا نظر آگر کما علمکم دا کما علمکم یہ چوئی مردہ خمتا تمخ کی ہوئی کنا چدا تعلیم فطری دے چو علم آدم الاسماء کلها ہاں دورا چدا پواسطی دا رسول سر دے دا دا نبی علیہ السلام پا ذریعہ باندی منتا دا مانزو دا روجی او دا زکاة او دا طول احکام تفصیل شوئے ذکر نبی علیہ السلام ویلیو صلو کمارا ایتمونی اصلی صحابو تیوی چی منز کوئے باغا طریقہ چی تاسو دلی دلی ام پا مانز باندی چی ما سنگا منز کوئے ناغا سی منز کوئے نبا صحابه کرامو تاسلی دلی دی چې هغه بلا سنو چتول ام په تکبیر تحریمه کی ام پس دا رکونا دا ناغی پا آغا طریقه کی کما رای تمونی او چا تاسلی دلی چه اغلا سنو چتول لکه عبداللہ ابن مسعود ادا سنور ناغی پا آغا طریقه کی انزیت نا جنگ جوڑ کو اذکر اسلام نکیږي یارا چې دا کوم دین دی زموږ په دین په ادا کوم علم دی یا به دین نه پوښي په دې بخاری مسلم نه دی په څه پوښي چې دروازه په بخاری کې پنځل سپانې وې نو ته په حدیث پوښي یارا نا ټول دا چې نا حدیث خوڑیر گران دے دخو اللہ قرآن سان کرے سلور دلے ویلی چما سان کرے دا حدیث نبا علق وزی چی خب بنیاد پار سے پوشی حدیوی دورے اکڑا دا مانا سلو کما رہے تمہیں تبو تناو کے چی تاسو اغسی منز کون نو تاسو پیغمبر لی دلے منز کون چه اغیی که زن راوله تا کم زیلی زلیو چه اغیی داسی منت که دا صحابو تاوی مرا اغیی تاوی چه بس ماوی نه چه دسنگ منت کم ناقصی کوئی نو ارچا پا جدا جدا وقت کلی زلی ده جدا جدا وقت کلی زلی ده نو دا هر یو منت کی چه سنگ ایلی زلی ده خان کما علمکم علم تکونو تعلمون دا ولسم حکم ذکر کوي او تلسم دواړه خدای د مخکې احکام او اعاده ده کوم حکم چې مخکې تیر شي او چې هغه خزا چې خاون دې مړ شي نو هغه به د کور کې سلور میاشتې او لس ورځې تیرې دغه واجبې دي دلته وایي چې خاون مړ کېږي نو وصیت دې وکړي هغه خپل خلقو ته چې دا خزا به د دې کور نه یو کال نه وباسه هغه په خپل خوخه ځینو ټیک ده تاسو وینو باسه دا به کور کې او کال تیری نو هغه سپګ میا سلور میاشتې او لس ورځې خو په دې واجب دي ادا نورې کیږي کنه او میاشتې شل ورځې ته جوړې کار سره نو دا د خوښې خبره ده ځکه دې حکم ته استحبابي وي ښا والذین آکسان یتوفون منکم جو فات کړی شي پتا څو کې وای زرو نازوا جن او پریزي ولې خزي وصیت الله ازواجهم نو وصیت بکی په حق د خپل ازواجو کې یو سونا وصیتن مصدر دې داوي صاحب د څه شی وصیت متان الالحال دا بدل دې وصیتن نه هغه وصیت دا دې چې نه پور کول تر یو کال پورې دې کور کې دې نه پور څنګه نه پاره اخراج او باسي بینه دې بینه او باسي پن خرج نه کاری په خپل او زی چې کله هغه موږ واجبې پوره کړی سلام میاشتې الله سره دې فلاجنا علیکم بیا نشته سملامتی اپ تاسو باندې بي ما پالنا بیا نو زه نه معروف په حق دار کار کې چې دې کوي خپل ځان سره په چې جایز طریقې معروف طریقې چې دین او سنت نه خلاف نه ښه الله عزیز حکیم الله زور اور ذات ته او حکمت والا دا ذکر زکو کو دې کې ډېر خلق ته حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې اوسړیو هغه خزیو چې درې وې په تلور وې دا ذکر او کاجی با چې خزل اطلاق ورکړه خزل ټول لا او چې کوم مال نه غوې زامن په میان کې تقسیم کړ ټول مال تقسیم حضرت عمر رضی الله عنه تا چا خبره وکړه چې غیلان خدا ذکر کړی راوی وخته وته وی چې داری شای تولقت نساکا وقسمت مالک بین بنیکا مالیم تقسیم کړی دی او قال نا او یا حضرت عمر رضی الله عنه وته خبر وکړه او دا باغ ته پته ای علم ښه پېزما خدا ګمان دی چې تا ته هغه شیطان راغلی دی هغه چې بر رضی او وقتی إلا من خطف الخطبة هذا ملائكو خبر آوري انتو خال نوائي وچرتا شیطان دا تراغل دي او تا تهويل دي چه كردير وخي کنا مصطف دنیا کی يوابتا دا دا تازه کدا سکارو دیو تا دورن بشکل کیو تا دا تا تا شیطان راغل ابې او ته وی چې وایم له قسم په الله لئلم تراجع انساکا کته رجوع نکړه دې خپل خذو ته ولې لا عزت هنو ته شوې ذکر هو ها رجوع وکه او ته به عمل واپس اخلې دې خپل ځامنو نه ذکر وکه او کته نه کې نو زه به ذکر کوم ته براشي نه دې چې زبدا سکوم دا مال بز تقسیموم دا ارز بز کوم ها او یکدا زونه کړو ته وی چې بلایر جمعنا قبرک کما رجما قبر ابي رغال تبع حکمکم خلق طعن چې زدا قبر په ګټو ولې دا کدا پور رغال واقعا بر راشی چاگا قبر اخر پشت کرنا آدیان نزو پاسی شیو بس اگر دغا سے اکڑ بیا خضی امراوستی خوشی ہوتا ہو او مالی امراتول کو نوئی شفا ماما کسا سبعن وروز لانوی تیر شوی ان ماتا مرش حلکت حضرت عمر سر تین پنج کے اخ محدث تے دا حدیث ذکر کے مصنف تا عبدالرزاق کی وم جلد او جیان سٹ سفا کی خلق دا سی بذر وزی اغسطی خر اللہ عزیز حکیم اللہ زور اور دے تاسو زور اور نئے انتقام بدن آخلی لیکن دے حکمت تے چی دنیا کے تصنوئی اخریت لسم حکم هغه دې چې مخکې ذکر شو متعه یو متعه واجب و اخو هغه و چې نه نکاح نه عقد و مهر و انا رخصتی و ایس نو طلاق و اخو واجب و داو دار قسم متعلق و دفار و ایخا عورت کی بجاہلیت باندې چاری بس شے چالا نوار کا اللہ رب العزت وی کہ لازم نینو اس احسان دے ثواب دے چکہ ہر قسم متعلقی ناغی لجوڑا جامع پکار دے تاوڑا کی دمر رحم نشتا ولی المتعلقات مطاعم بالمعروف او دہر قسم دنانو دا پارا چطلاق اکلیشی سو جوڑا جامع دا و نفع دا خب جائز طریقہ باندے حقا علی المتقین دا کا واجب ندی نو لائق دی متقیان سرا تلتا حق پمانا دا لائق سرا دکتا خو واجب شئنا دیکھا کذالک ایوین اللہ لکم آیاتی ہی اگور دا اللہ شانتا دا سی بیانی تاستا اللہ آیاتنا لعلکم تاقلون تا دید پارا چتا سو بیزان پوکے دا سی اس سوک نشکولے لکه الله چې څنګه بیان وکړ څنګه وضاحت وکړ څنګه رد جاهلیت یې وکړ او څنګه د مسلمانانو د کورونو تنظیم یې وکړ کذالک تاسو څوک نشئ کولای دا صرف د الله خصوصیت دا حسان دریما چې جهاد وادي دې پورې وا رستو باخری صحیح سلو ورما دین پاک فی سبیل الله لیکن دی میان کی هر ځای کې ګوره قران دی یوې سي د بل میان کی سو اصول بیانې چې هغه د مخ کې حصے سره مناسبي حضرت یو دعا کې ذکر کړي چې هغه مناسب دي د جهاد سره ازوار د بنی اسرائیل دی اوله واقعیا کې دا تعلیم دی ته دوه خبرو یو د دې خبرې چې جهاد مفرې ده د یاري د مرګ نه کډیر خلک فنې دي زیو جن نه موت کنه د یاري د مرګ زم دادې چې احتیاط کوې په هر کار کې احتیاط کوې د دې دوه خبرو تعلیم دي ارست واقعا کی بیا دیر امور دی تعلیمات علم ترا الالذین خرجوا من دیارهم تنگوری اغا کسانو تا چوتیو دخپلو کورنونا چاہتوی پیغمبر توی علم ترا بریلیانو پاکستان دا دلیل نیولی خود جہل دا وجینا اغی وی گند علم تران امراد دستر گولی دی پیغمبر توی چی تخوینی کنا حاضر ناظری کم خلق اغا چید ون اسرائیل که داسی او قوم اکل تیر شوی دی کار وقت تیر شوی دی خوی تی خوینی کنا تا تر پتا دا کنا اغی وی علم دا پیغمبر پما کانا و پما یکون چی سشوی دی اصبا کی دی ٹولو دی الزاوی جماعت دا چې بیا دا قرآن سره نازلې ده دا په مکان ما یکونو کې راځي کنه دا خو هغه ته معلوم نه یا دین نزول سره کې نه او جواب دا دی چې څه ده علم تر معنا وګوره سی بوې ذکر کوي امام د نحوی ابن خالوی ته نقل کوي اغویلیو چه کلو ما فی القرآن علم ترا فماناہو تنبہ زان خبر کا علم ترا سنی خبر تنبہ سنی خبر زان خبر کا دا مانا دا نجی توینی بینی کم دے کتا آگا مانا اخلی علم ترا کی ضرویت ناخلی نوئی کہ ہو بیا قیدہ دا چه دو مفعول اگواری رآ یا راج دے دو مفهول نو خیدل کم دو مفهول کم دیدل کم معنی دادا علم تخبر تنی خبر تنبه زن خبر که د دې واقعان چې څو کسانو اغيوتی او د خپل کورونو نه وهم الوهن اغي په زرګونو باندې و الوه دا د الف جمع ده الف په دې جمع کله راځي الاف کال عمران کې راځي هغه تر لاسو پوری سیوانا او الوف ته دې حد نشته ده مشل زره کا ویا زره کا تیا زره معنا چې ډیر خلق او اوته دي کې دوه قول دي یو دا لري چې په عمل باندې او بار اغلی وان هغه لار او تخت دیم قول دا لري چې حکم او تشیع او جهاد هغه یو یری ده نو او تخت دي دا ولي حضر الموت او یری ده مرګ نه وقال لهم لا اموتوا ويلا غيتا باغا زيكي چمرشين مرق نفتخت دين نشي كم بلا وزيخا فإنه ملاقيكم راغل دي ده مرق نفتخت ده وغوصر ملاقاتو ويلا غيتا چمرشي باغا زيكي وطوي بس الله وخذ چارسك ابنو ده نغضب تبوس نشي قوليس نمرشو خا دا قفت دید پاری موتو فماتو ارسون را زمانه چی پراتو ایچه تا دی علم نشتا سم احیاهم بی جون ذکر و پدعا دیو پیغمبر سران حزقیل علیہ السلام بیدای وقت پیغمبر اگر سوال لکی لکه موسیٰ علیہ السلام چی اللہ دا زما قومو زبوس دیونو تا لگی ایما مسمى احيا بيجوند داولي جون ذکرو ان الله لذو فضل على الناس اذا زكى چل ډیر مهربان دي په خلکو باندې مهرباني څنګه ده یو مهرباني داد چې کله کوي مضبوطي چ موت او حیات الله په اختیار کې ده هم ډېر لوی فضل ده موت او حیات دیم فضل دا چې ګور پسته مرګ نه بیا ژوند وکړو اسمره لوی فضل دین بل فضل تاجسته او شته ده کنه دین بل خفضل شته هغه دا دی چې دی یاکې دا داوا چې دوه باز زین او تخته نو بچ بشي نلا ملکلو دیو سره ډیر خو کړو ګور چې خبره سور لټین وي ګور به کې خواګرو دي دیو سره خو کړو چې اکی دی صحیح شي وای دا خو غلطه کیندوا چې ته زو په ځان لور شنو پچ پچ ها ها الله وی زو په ځان کې لور شنو مړ بشي دا کی د مساتا چې کنه کم دې کې وبای نا ځای مرګ دې کم دې کې نی نا ځای ژوند دې نا مرگ او ژوند الله په اختیار کې اسنه د عقیده او شوا نو لذو فضل یې ځکه وې ځکه الله په دې ډیر فضل وکړ په خلکو باندې کوي کنه نور باندې مونږ باندې هم کوي چې دا مسله یاد ساتي غره څنګه چې میدان جنگ لا تختیذ الحرام دي او ګناه کبیره ده دغه سي ته وباد کلی نه او د ملک نه تختیذ الحرام دي اندا خو د احتیاط نه خلاف د توکل نه خلاف او صاحب الله توکل نشته نو د دې ته دا تعلیم ورکړه چې مرګ او ژوند الله په اختیار کې چې کوم ځای وبای دا زینه وزینه ځکه توکل پاتې شو عقیده خراب چې کوم ځای کې نه نیول ته وزینه ځکه بیا به خلک کوئی چې دا لاړ نو موږ ته مينت کړو چې مزه الاړه نه جوړځه مرشنه څنګه ویلې چې او توکل نه خلاف دا بل دی احتیاط نه خلاف دا ادا ډول خبرې په دین کې ډېر ضروری دي ها دی باندې ډېر یاتني ښه ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر خلق د الله شکر نه ادا کوي نو تابعداري نه کوي خلق بل فخر کوي اوی بل فخر کوي ته وته چې دا مسله په دین کې نشته یہ گورا دین زان لشے دے دنیا زان لشے دے دنیا کشتوی کنا دیدی خپل بی دینے تا دنیا ہوئی ترغیب دے قتال تا وقاتلو فی سبیل اللہ جنگ وید اللہ پلار کی وعلم او پوشے ان اللہ سمیع علیم کی یقیناً سوال کوئے دا اللہ نے کوئے ذکا قبلی ہے بل جاتا آواز انہوں کی کیا غوث سخی سے برارہ سے او پوئے دار کیا پحال باندی ہے ترغیب انفاق تا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سوک دے دا سے بندہ او دا سے قربانے والے انسان چی قرض ور کی اللہ لرا قرض خیستا قرضاً حسناً قرض خیستاً آغا رست راضی قرض خیستاً آغی تاوی چی خمال ورکی پل مال ورکی حرام پکی نئی اور پسی بدی راضی نئی من اوزا ورسر نئی کنا نغسی راضی مال نورکی چکہ من نیف اخنا آغا دلتا قرض حسن اوی کنا خوا او چې دا یو هغه تقرض سی او بیا دا غن قبل یې الله تعالی فیضائفه له د جن وک الله دلرا دا مال عذابن کثیرا د جن تیا ډیر عذابن ډیر د جن تیا چې دا مال چې هغه د دې سدن خالی کنا قرض حسنی کنا څوک پکې درېم حکم اوم شرط کوي چې ما یکون خالیا علی العوض قرض به ورکې خو عوض به نه غواړي دلته زو عوض غواړي نو اخو سود دی دغه نه به خالی نو هغه قرض حسن شوه والله یقبض و یبسط الله دی مالک دی او متصرف دی چا باندې سختی راولي چابان دی پر آخرا اولین مرجل بحرین دول دریابون روان دی دیر خلق پا یک بیدو کی وقت تیر کے اور دیر خلق پا یک ستو کی وقت تیر رہی وکور دوار دا اللہ امتحان دی چابان دی سختی دنو پاغے امتحان دے چی غیر خبر نکی گورے ماتا دی مخانشی لکا دی یہودو خوا چلا سرا باندی بند کو کافر بشو اللہ بس خبری انکی شکر باسا او مالدار خلق تم خوش آلی گا ولی کداغی انجام دی ولی قیامت کی پندوز درکال احتید پر رد مقرر کردی دخوا چی سابو نبوی کتابو نبوی اتا پوسو نبوی چی اگا پیسی دی سکلی اگا بوجای چی ڈکا کردی وا او لکا دا جاندو دن وستی دا غو ته پوسوږي کتا دې توقاتن شکر بابا سي الله شکر دې چې واخله ملاويږي د قډيره ده چې وګي نه پات کیږي نه نوږي څوک دلوګي نه څوک مړ دې والله يقبض الله څنګه را ولي خدانه چې نور کوي ولا منه کوي نه او چا باندې پر اخر را ولي نو امتحان دې چې پر اخر پیراوستانو دته ګوري چې زه خوړه نوی ویچ الحمدللہ دعای اکڑا کنا الحمدللہ اللذی اتعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین نا اخوال اڑو وردینا ویلی ترجعون او دی اللہ تبتاس واپس کلی شایم حساب کتاب بھی کنا علم ترائی للملئی دوی مواقع دمناسبت جہاد دپارا و ترغیب او اگی کسو امور ذکر کئی خواہ یو دا دے چی جہاد کی دا امیر انتخاب ضروری دے بی دا امیر نا جنگ نکی گی دا یو ضروری خبر دا دو ام بیا دا امیر شرائط تی چی امیر بسو کی چی قرآن سویلی دن آقا سی بھائی خوا در ام بیا چو گو را چی امیر مقرر شو او خلق اومنو اگر اللہ با برکات نازل لی ید اللہ علی الجماعہ الله برکات نازل کړه. تلورم داده چې امیر به امتحان کوي د خپل فوج او د لخر دغه کډیر له حکمت څخه وایو. او پینځم داده چې دعا بکی هغه دعا په وخت د جنگ کې دعا د مجاهدینو او شپږم داده چې د قتال د فرضیت حکمت بیانې د کال سو اکثر ټکې چیر کده jihad پکې نه نو خو د قتال پکې نه نو خو الله دا غي حکمت بیانې چې تاسو خبرې د قتال نه ها نو دې واقعیا کې دا شپږ امور دي ښا نګورې اول دلته د بنی اسرائیلونو پس د موسی علی السلام نو اذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله تبن اسرائيل او دي چتا ديو باز ظالم بادشاہ د لاسنا ډیر ذلیل شویو څوک قتل کړیو څوک جیل تا چولیو غلامان کړیو ډیر ذلیل کړیو دي جالوت ظالم اجالوت دا دې بیا غیرت پکې وها تاسو هغه خپل پیغمبر ته وی چیرې ته سوال وکړ چې الله موږ یو امیر مقرر کړي بس موږ jihad کوو بس یا به موږ شو پیغمبر بشو یا با د دې ظالم نه خپل ځامن آزاد کوو ته پورو ته دا څومره ذلت خپل ملک پته نه واخلو دا څومره ذلت کله چې یو خپل پیغمبر ته مقرر کا زموږ لپاره یو بادشاہ دې لپاره چې جنگ کو د الله په لار کې د انتخاب د امیر دی ها راغو پیغمبرونو هغه وخت کې د بل چا زموږ ست انتخاب ته اجازه نه الله حکم راولېګو چې ما زله مقرر کو اوس کو پیغمبر نشته نمون با پا قرآن نظره چو کنه نمون داس نیو قرآن کی اصول شتا ده چی امیر منتخب کوئے نو ده اصول دی بس را دی اصول مطابق ها او شماری با نکوئے چیز چا نفری دیرا شنو شمارا کوئے نو آبا اغبا امیری نا نا انتخاب زن لأصول دی اغبواری خواه اغا پیغمبر تا خودی معلومو چکور دا خلق دے موسیٰ علیہ السلام نو واغستے چفا چا غو تویلیو چی پاس ہے جہادو کہ ملک واخلے اللہ حکم کرے دے اغیوی ہے موسیٰ منگا پپارا ام پریدا منگا جنگ جگڑا نشکو کسن وڑے ام پا نصیب کی نو بدا ژوند تیر بشي اغه مونږه اجت نشته نو ځکه پیغمبر ورته وی قال هل عسيتم وی هغه پیغمبر چې ولې تاسو نږدې نه تاسو معلوم نه ان کتب علیکم القتالو کو فرض کړی چې تاسو باندې جنگ کول الله تو قاتلو جنگ به نه کوي غره تاسو مشران نه کړل قالو نو ویږي او خبره عقلی خو کړه خبر او کلا چې ګورا یو کار چې نکېږي دا غي د نکېدو دوه وجه یو خدای چې سمانع موجود دي مانع موجود اځه اندار چې سبب نه دي دا دوه سيزونه نه نه بس بیا نه ښه روزه اله په سړی فرض کیږي چې میا شو ویني سبب پیدا شي امانع نه موجود ولې سره نه بالغ نه مسافر نه بیمار نه نو بیا په روزه فرض اجه ده نه نو بیا راغي وی ګور سبب شته دي مانع نشته دي ولې به مونږ جنگ نکو نو ول رفع د مانع کوي او مالنا الا نقاتل فی سبیل الله سعذر ذ مملا چې مونږ جنگ نکو د الله په لار کې عذر نشته مونگا نا جوڑا نیو بیمار نیو نا بالغا نیو خضی نیو ولی با نکو جانتا یوا او سبب شتا دی ولی وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا رئیس ترشوی مونگا دخپل کورنونا او دخپل زامنونا نور بخلق دست دپار جنگ کی چیزی دپار نکی خواه وقد اخرجنا من دیارنا نو کله چې هغه دا دلیل پیش کړ نو بس الله طرف نه په حکم راغی فلما کتب علیهم القتال وکله چې فرض کړی شو په دې باندې جنگ کول تولوا مخیواله انکار وکړ ټول نه الا قلیلا منهم مگر لک کسان دا سو چې هغه انکار نه وکړي دا فرض معنی کی کنه دا ډیر د کمال خلق دی ښا دا ډیر د عزت خلق دی ښا الله دې پکې مونږ کشمار کی سره د کمزورې نه او سره د ګناهونو نه او خلوم په دخکاری چې وایو سوال کو چې الله مونږ دې کشمار کی الا قلیلا والله علیم بالظالمین الله خپویږي په حال د ظالمانو وګوره د قران دا اصول دی لوی قصوی په یو آیات کې به ختمه کی دته اجمال وی خبره ټول اخلاص ده اجمالاً نو څه تفصیل کوي ځکه جدا لذتی فصاحتی وقال لهم نبیهم اویذی تا پیغمبر دی سو کوئی شمویل علیہ السلام اسوک دغه مخکی حزقیل علیہ السلام انم تساجد کنی الله باغسته وکنه سیوته ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا بشک الله مقرر کو استاسو زپاره طالوت بادشاہ نو ته من اسرائیل حال تا وګوره دي چیرې د پیغمبر خبره تاسو د اولنا ندمن له ښا دا پکې مصیبتون قالو ویلی بنی اسرائیل ان یکون له الملک علینا سرنگی وشی زده ده پارا پاس شایی پمونگ بانده و نحن حق بالملک من غوام زده نقو مونگا خیو خیزمان اسرائیلو خبر ده خواد مونگا خودیر لایقیو پاس شایی سرده دنا ولی ما پس خانی تا بطلیو نو کاغذو نیو کاتو سرده توالوت لچا پاولات کرا گلی چوی کاتو ناغذ بین یامین یوسف علیہ السلام ارونانو اگه کیو بینی آمین دیو اوخو کار خراب شو بولی دکتا یوسف علیہ السلام پرونو کے سوک داسی ہو چی داغی پاولاد کے بعد شایی را اگلی وا اگه یهوزا اگا مشر پیغمبران پکر اگلی وا او صبح کی داسوی بادشاہ اغد لاوی اولادو لاوی دیوی چی مونگا گورو کچھ رہ دیده یہودا پا اولاد کی نو ٹک دا مونتا قبول لے او کہ دیده لاوی پا اولاد کی نو بیا مونتا قبول لے نو دیده بنیامین پا اولاد کی دے او پا اولاد کی خونہ بادشاہ شتا نو پیغمبر شتا دے مونتا نو دے قبول گورو تا دا خلقو پا نظر کی دا امیر شرائط تھی دا غلط تھی دیتا ساجت انحنا آخو بلو گورو علمیو تساتم من المال نده ورکلشو ازتا فراخی دمال ولی امیر باغسو کی چی مال داری دا گور دا وسمون پدید چی غیبو خوا دا مونکی لطی ٹکو دا تساتم من المال نخوا چی دا اسلام آباد تک ور کمزور سلے نشت لے دا گزا چی پا ملکی دا ٹاپ مال داری کنا آب حال تذیفا دا دقه چل ولم یو تزاتم من الم قرآن سو پریخ ندی ویزا سرا دیر مال نشتا دی نو دیر مال بسو کیسا ٹی وی نگو راگی دی انتخاب دا پار دا دوا وجی ذکر کری اور دیو کن پیغمبر داگی اصلاح کری نولت دا اللہ نو محلی چی بدبختو دا ما مقرر کرده قالوا يا ربي امر ان الله اصطفى عليكم چې بشک الله اوچت کړی دی دا طالوت په تاسو باندې الله غوره کړی دی، هغه انتخاب کړی دی، د هغه په انتخاب اعتراض کوي. وزادهو بسطتن فی العلم والجسم، او ترقی ورکړی دی دلته په برکت د علم او د جسم کې، او دلته خدای دواړه برکت زار چانه په دې کې ولا ترقی ورکړي. برکت د علم هم د دې بل څوک داسې عالم نشته په دې وخت، او د جسم سمانا، او جسم معنا هم په سرین دا کوي چې الله د دې لاس نه دې لا بادشاہ نه دی ګوره، او خلقو ته دومره خیر رسوي چې ګوره تا دومره خیر رسوي، هر چا سره احسان کوي، هر چا سره منډوي، بس بند داسی کنخا من نصری چمخ کتیر شا من یشری نفس و ابتغام ارضات اللہ، بیر قربانے والے انسان اخلق لگیائی شیر دی سری دیر زانو کڑاو خا زان لئی سنو کڑا خا اخبرو بچو لئی سنو کڑا خا بس دا مخلوق پا خدمت کی منڈی ہوئی نو دا دی بدن نکو کر کتا دیر خیر رسی دا دغه د جسم خو جسم نه دی. اته معنا دا کی ابن جوزی چې قوتن الله ولا باډی داس ورکړی و چې سړی وو تماشې مون ښکارې دی بس یا خدا دې پکاره ولې دې کې لکه لا سچولو وخت هم راځي. او خالد ابن ولید بابا کې اکثر د کافرانو هغه جرنل پشاور راواړو، پشاوې راواړ او کیم ته به راوستو چې تصویر ولا بس ویډیو ولا جوړ کړي. دا دروم په جنگ کې دا چل شو ناشنا واقعات یاره دا خالد خو دویم که توالود د پاسه نه وکړه برابر خو سره وړي الله ورته خپله توره ویلو نو فالو ته خو نه دی سیف الله نوم اغلا الله یې خزه چې دا زما توره ده کړه. وګوره قرآن معیار ذکر کو چې د امیر معیار څه دی؟ علم او جسم. دای چې سره نشته نه چې سره علم شته نه چې سره جسم شته چې فاسقان فاجران راځي چې دا غي د کفر او د اسلام څخه پته نه لګي. والله یوتی ملکه من یشاء دا د الله شان دی، دغه نه څوک تپوس نشي کولی. الله ورکی بادشاهي د دنیا هغه چا له چې وغواړي. یشاء معنا څه ده؟ غوښتل، اراده کول. ښه رضا نه ده ګورې معتزله په دې خطا شوي چې کوم د یشاء راشي نو هغې ته نه رضا اخلي. دلته هغه معنا کولی شي فرعون له یې ورکړی او نه رضا وتې نه وس راضی ذ نمرود ذکر نو رضا ہوتے نہ مطلب دے ارادے کی ولی والله واسع ان اللہ دیر لوی قدرت والے دے داغ نہ سو کو فزے دے نشی گرے کہ کافری کار سی نو اللہ و توی گرے زان سم کا اسو زما دے قبضے نہ بار نی تو ٹولی دنیا بادشاہ اینو یا کنا او پوے دار چا بحال باندھی اس برکات تگور ہا امیر مقرر شو الله سبحانه خیر برکات نازل وقال لهم نبيهم ايديتا پیغمبر زدي ان ايه ملكه بشكان خاص بادشاہ د توالوت خیر دې بداسه نه بادشاہ کی تاسو به ومنه چې دې د دې لایق دی. ها زګه معیار خاص تاسو چا خو د علم او ذکر خبره وا ادا او د عمل مقام ده. راوشی تاسو ته یو صندوق فی سکینۃ من ربکم چې باغی کې با تسلیوی در رب تاسو نه تاسو چې جنگ کوي او د میدان کې پروتی او تاسو زړه مضبوطی او د دشمن نه باندې یریږي سکینہ او بقیتم مما ترک آل موسی او پاغی کی باس یادگاری اگا چی پریخ وغیل را پیغمبرانو اس یادگار بنی دا بابا جی و دلالا جی نا موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام او آل لفظ د شرافت لپاره دی د شرافت لپاره راځي مراد ته موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام تحمله الملائکه راوړي به دی لرا ملائکه ان فی ذلک لآیات لکم یقینا په دې کې استاو د لپاره دلیل دی په بادشاہ د طالوت ان کنتم مؤمنین که تاسو یقین کوونکی دا تابوت په دې کې د تورات الواح التورات څو پکې نور ذکر کوي موسی علیه السلام امسا او عماما و غیره کنا هغه او دا چې کله طالوت په دې باندې غلبه وکړه هغه ته نوړو هغه تابوت چه ویلتن دا پاغی باند زوال شورو شو بس طول کارن خراب شو گٹ وڈ شو امدن بنو نور سو بنو دا اغا برکتون تین اوچت شو اغی پوشو چیرا در دی تابوت کار دی نبس اغی بوی پیو گاڑی کی واچو غوانی اور پرو تل نملیک اغا راوستو نو دلتے راوستو توالوت دیت یو قول دی دیم دادی چه اگر اللہ اوچت کلو اسمان تا کلو چه دی بادشاہ تا نو ملیکو تیوی داو سے اس خوا امیر مقرر شو داو اللہ وسو سے داد اگر سر اللہ ایک سیدو ندی خوا داد نخوا سکینتن سمانا تسلی دیا کا معنی دا بہتر آج چی قرآن کے مشتا و حدیث کے مشتا حدیث کے راغلی ہو حسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ دشپی منز کو او اسی اولاد کور کے دی کے اگا اس توپونا شو روکلا اگر چه سلامو گرده اونو ویکا تا چار چا پیره چیر سشیبر آگل یا بس چه بیا نیتو تارنو بیا دا سی حالو بیا چه سلامو گرده اونو چه بره اوکا تو نور یدو او پاوی که رن آگانی وی نو اس داغی نا یاری دا بیا نبی علیہ السلام تا حالوی چه نن خدا دی چلو شده دا خوب خبرن دا دویخی خبرن دا نبی علیہ السلامی تلک سکینتو دغه غا سکینه دا چې کوم د قران رستې شي نو دا راځي دا نازلېږي او هغه حدیث د مسلم چې نبی صلی الله علیه وسلم امام قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله و یتدارسونه بینهم نشت داس یو کور د کورونو د الله نه چې جماعتونه دي چې باغې کې خلق ناشته او د الله کتاب لولي یتدارسونه الا نزلت علیهم السکینه باغې سکینه نازلی بغشیتهم الرحمت او د الله رحمت یې پټ کی انورم ملائک نازلیږي وګور دغه ته د قران د لوستو په وخت کې چې د خلقو په زړونو باندې الله کما تسلی راولی دغه سکینه ده ها دغه معنا ها اوس کوم په سرینو تلان ویرا سو کوئی دا یو حیوان د پښو عمر وګونه او سترګې او دغه او دغه په خود وچو نو سکینه په دې سند کې هغه پرتا او سو کوئی تستم من ذهبن د سروز او تالیو پکې یسر یتا سب تعلیم آنا نشوی ہے بس دیم دغی سرکار ہے علیکہ دا سنگ تعلیم یہ پدی کہ پیغمبران لا سو اندلو ذکر لا سو اندلی دا خود زمان دا پارا ہوں آو دا آسو کی مراد تینا اس وقار رحمت تی دغا سیدہ کرنا سکینہ ہم دغا مانا دا خواہ اسو کې مراد تینا صرف اسواد موسی علیہ السلام دا جامع پکې وي مشران جامع خلق ساتي کړه ادمانو سلوان وبګي وسپاتشيو دا په دغه څه دلیل نشته ده ها مراتنا تورات الواح او بقيه او سيادګار دی هغه چې پرېخه او بقيه نو مرتق دي علم او اسباب د علم او هغه تورات ده ها هذا حقوي هو الجهاد رواياته واحكامه چې په دې کې داسې کتاب چې هغه کې د جهاد حکم او د جهاد بیانونه پکې او دا صحیح خبره ده نه په نور څه کې نو په تورات کې یو کنه دا امور ذکر شو ها ورپسې ذکر کوي د امیر سره مناسب سي امتحان کول وی کله چې توالو روان شي نو دا دلی وسر روان شي دا صحیح کنه پاول کې ها اره تک دا وازونه بکی اخلاق پر ټول واړو لوی پرپسې ته وې دي وازل روان دي الګا دا jihad ته غره نو چې بیا مخامخ شي نو یې نیمم پاتې نشي ځکه الله حکم کو توالوتا چې دا خشاک ته لری کا فلما فصل توالوت بالجنود کله چې جدا شو توالوت د خار خپلنا د کلی خپلنا اغا لخر دا سره د لخر نا قواته قال ان حكم يكن الله مبتليكم بنهر چې بشک الله امتحان کی پتا سبان دی په یو نهر سره نهر یوردن وزمشته ها بنهر هغه د دې په من شریبه منه چا چې د دینه او بوس کی فلیس منی ابنی زما د مرګرونا یو مسلمان به مونږ او داس بکی ان وای ولیکن زما د مرګرونا باندې پلیسا سو مطلب دی جهاد نشی کولی زکا مسئلتی نروتا چی من اکل حراما لا یوفق للجهاد دا چاچی بگیرده که حرام پراتی نو آغا جهاد نشی کولی دا باقی حرام بکنه ومن لم یتعام واسوک چی گوٹی اونکو وی نسکلی فینو من نیداب از مامر گری چی بالکل قبول لاس ورنو او رخصت پکی کئی الا من اغترفا غرفتم بیدی مگر اگر سوک چیر ڈکا کی او لپا چونگ پلاس پل سران مرے لمدکی دے پکی استثناؤ کو اب ام زمان مرگری مجاہدین کبی صاحب فشریبو منو دی چی پریوات پدریاب نویس کے اوپی اس کے آئی اخی اوپو ویس پی نیوپو دا غیچ تلی دلی خواه اللہ قلیلا من ام مگر اغلق چو اغیت نظان بچ کن ام دغوی 313 پشمار دا صحاب بدر خواه فلما جاوزاو و اکل چی پوری و تا دی نهرنا هوا توالوت والذین ما و کسان چی دسر مرگریو اغی لال پوری و تا چی رستیو کاتا نسوکنو نواز وتاو کو چرځه کنه را پاسه کنه اوی پاسه دی چې تاسو اصله سونه اوچت کړو او ویلا توا قتلنا اليوم زه په مخام ښا دواب زه تکو څنګه جام نشو کوله ښا قالو وذي ناس تخلقوا لا توا قتلنا اليوم نشتری طاقت مونگ لرا نن رضی بجالوت و جنودی ہی دا مقابلی او دا جنگ دا جالوت سرا و دا لحکر و داغ سرا ولی اغیم تر تاوری دلیو خوا تی جالوت سوک دے او داغ لحکر مدلی پاتی شو پزے باندے سونت نلالا او گلٹ ملٹ پاتی شو خوا دیل اللہ فتح ورکی اس کے دیل ٹول چلو انہا فتح نکی دا ولی پا دیرو کہ ہو فتح نشتا غلبہ نشتا دے قال اللذین آئیدنونا ہویا کسانو چی یقین کو زن پمانا دی یقین انہم ملاق اللہ چیزی با اللہ سر ملاقات کئی یریزد آخرتنا سوک آخرتنا یریزی کنا ناغی ہوئی چیزا پا دیرو پلگو پورن دا کم من فیتن قلیلتن ډیر زلا اغړل لګا غلبت فیتن کثیرتن باذن الله زور ور شوی دی غالب شوی دی په ډیر ډله باندې د الله په حکم سره ګور عزیز زان نمخ کې خلق یادول فاخو نزی بیان شوی کنه اجزا وکم قوم نو خواه چاگی کم دغسی شوی خواه قلعا ما صابرین اللہ مرگرے دا صبرناکو دیم پا مرگرتیا سرا دا نصرتا و دا مدد چا اللہ ورسری کنا دا ملاق اللہ دو مانی یو خواه آخرت تمراد دے چی گورا آخرت مرکشتا دے بیا جو اندون شتا دے نم با اللہ سرا سنگا ملاقات کو چا غوی چې او تاسو تختیدلی وې موږ به جواب موږ چرې داس اځوین دا دی چې موږ خو جالوت لنه یو راغلی موږ ته خو چاوي چې دا دی کې په لنډ باندې الله سره ملاقات کیږي که څوک ملاقات کوي نو دلته دی راشي موږ د الله ملاقات لراغلی شهادت لراغلی او چې چ مجاهدین هغه با دا وی چې زه شهادت لازم ها او کور به سوال جواب بخنه اخنه بخنه واری د خلکو نه چې وز زما او زما بیا پتا ما ما یې ها دې سم جاهد امتحان وکړ دا ګور د امیر د پار پکاري کړ اوس هغه دعا کوي مجاهدین ولما برزوا لجالوت وجنوده كل جراوات مخامخ جالوت دا لخر تا قالوا لچغیکلا ربنا دی چغه کی کمال لغا خدا نشته وسو اس مجاهد دا سنشته چا مخامخ کیږي وغه ربنا وی ها بس هغه بچتا ځان له ولی فوخ کړی ځان له پیر فوخ کړی اصل لګیا به وسیلی به نسخه هر به زمونږه افریق علینا صبرن راورې په مونږ باندې د اسمان د غاړې صبر یلا زموږه کې خو سنشته چې سدينو خو رحمتونه په اسمان کې دي مونږ باندې د اسمان د غاړې د رحمتونو بارانو کې صبر وسبت اقدامنا او کله کې خپي زمونږه په میدان کې زګای چې ډېر مضبوط شي نو قدمونه مضبوط پنصرنا علی القوم الکافرین او زور ورکې موږ په دې قوم کافرانو دا ګور دا دعا وکه ته بیا ګور چې فتح کی کنه فهزموهم یې فیر او لفا تاسو ته پاره وی په دې دعا کې خو عجیب کار اړیر کمال پکې و چې چې غېکړه بیا ورالو ارستو خلکو کاته ناوی وي خپې په مکنه لګي د کس شان د صحابه مخه حضرت صحابه خو با شاهین شکل جوړ کړ د باز صفونه پیغمبر ولې دا جوړ کړیو تبوی المؤمنین مقاعد للقتال ها زاب ډیر ناشنا او خلق وای باز ورغه ښا دا دې ته مجاهدین وای ښا لوی هچ ورلن فهزموهم ماترا ماتي اکلو شکیسی ورکو جالوت او داغو لخکرو لرا بی اذن الله دا دا اللہ حکم او چی داسی بکیگی دا دا اللہ امر او فیصل او چی داسی بکیگی بی حکم اللہ او چې دا الله حکم وشي کنه وی دا الله حکم تپاتې ده نو دا الله حکم راغی کنه وقتل داوود جالوت دا ماته د سنو شو هغه ماته د سنکی کنه د دین چې وی داوود علی السلام هدا هغه وخت کې د برتې لایق نو نو جالوت نو برتي کو دوته مينته کو چې رستا سم مطلب دی نخوا و ایغستو بیا توالو تا اعلانو کن دا گرو دا امیر کار دی امیر دیتوی چه کچا جالوت قتل کن نزو با لخبل باسی ایوار کن رستو او لور به ولا ورکو نا داوود علیہ السلام داسې وکړو اوس الله تعالی موږ یې په څه طریقه باندې قتل کړه څوک یې غواخ کې مرچوږي وي هغه ته منجنی کوي دا غي زمانی منجنی کړه ا دې پاره خپو یې دلته ولا من اونارونه کولیو کنه ها زموږ کې نه څه چلو کو چې گزارو کو نو یې جالوت بدن ټول د فولادونو لیسو ډک بند صرف تندې ښکاری نه نو باغ تندې باندې وښت نو هغه خود مات شو نو یې دغه ټوکړي دومره لړی چې هغه لخر کې خلق ټول زخمی کو لکه بم چې خلاص شو تا داغه زمانه بم و سره فدایی حمله وکړه نو قتل کو داود علیہ السلام جالوت کافر لران و بعد اون پسرینوی داغه اسرائیلیت تی خواه چه مرچوغا و مرچوغا جنگ کی اکلوی کانو اتوی چه ما واخلا ما واخلا دا طول اسرائیلیت تی و آتا اللہ الملک لان ورکل اللہ دلرا بادشایی داول اللہ ورکلا توالوت سکارو خواه داغن دتا بادشایی پاتشو ها والحکمتا ورکو دتا پیغمبری وعلمو مما ایشاو پویک دلرا پاوی علمونو چدا اللہ خو خواردیر علمونے ولورکلل چیغا بیارتو سورت انبیاء کی رازی سورت انبیاء کی اسی آیات یا نوسی آیات وعلمنا و سنع تلبوس لکم اللہ یو دزغرو چل موتا ہو لبوس یو لباسی یو لبوسی اگر باندی تورا داغ نکی اسو شیپ دخل نکی لابے جوڑو لی لتحسنکم من باسکم حدوہ سے دیر علمنا ولی وعلمو مما یشاو دا اوس اخیری خبره شپږم حکمت د قتال چې دا قتال الله دنیا کې نازل کړی دی فرض کړی دی د دې سو وجه دا اوس حکمت ته بګي الله وی دفاع دفاع که جنگ او jihad نه وکنا دا قومونه براغلی او دا مسلمانان به دغه سي ژوند دي تیر کړیو توبه توبه وسو ګورن دا سو سره کوي ها دا دا خدا قتال لے رضی پوج باندتنا مومنان بجتی خوا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض کنوی دفع کول واپس کول دا اللہ دی خلق لرا سنگا بعضی پا بعضو کافران پا مومنانو بعضهم ببعض کافر زورو کی لکدا ظلم شورو کی شورو کی نو اللہ پی دخپل طرف نا یو قوم روجت کی آغی اوٹا کئی نو خوا لکہ دی جالو توالو سمر ظلم دیاتے اکڑے تو با داخو اللہ ندی ویلی کانا چی آغی وسکڑی خوا چکہ دی دی ظلمونو نیم دیات ظلمون اکڑی خوا نو بس اللہ رب العزت پی توالو ترا پاسا ہونا ناغوہ الویٹا کول او دې تفسیر وروسته سورته حج کې سورته نور کې راځي بیا چولا ولا ذف الله ان سبعهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات د دین مرکزونه د مسلمانانو مرکزونه به ختم شيو جمعتونه بنو دغه سي يهوديان د عبادت زيونه بيع او داغي منارز سوام ایو دا ټول بنو دنیا دغه باطل اول قدم دغه ښا چې گزار کوي نو په مرکز یې کوي چې دین دا مرکز ول روان ولکه دا برا په شانتي ښا نو کدا نه وکنه لفسدت الارض زمکبا خراب شي و زمکبا د مسلمان د ژوند نه وتی و ډیر لوی فساد و وسات دغه شکن دغه ملایکو چې ویلو کنه چې ویني به تو یی شرک بکئی دغه فساد نور څه نه ولیکن الله ذو فضل علی العالمین لیکن الله دې خاون د فضل په مخلوقات باندې دا ډېر لوی فضل لري چې قتال یې په دنیا کې فرض کو نازل کو ډېر لوی فضل لري خو فضل الله دې واقعات ذکر شو د پخوانو انبیاو نو تصدیق ذکر کوي د دې رسالت پیغمبر ته وی چې د دې نستار رسالت مضبوط شو ولې څه چې واقعات بیانې توالوت او داوود علیه السلام او جالوت او داتالی دلیو نه نو خدا ته وحی کیږي کنه چې وحی چا ته کیږي نو هغه پیغمبر ښا تلک آیات الله دا واقعات د انبیاء او پخوانو آیاتنا دا اللہ دا کتاب دی نتلو آلیک بالحق دی منگے بیان اتا تا چی حق کارشی دنیا کی ولی حق قبل سنخ کارکی گی بید آیاتنونا کنی پخواو خو علم وو کتابو نو او ادو الوارے ڈکی وی کتب خانی خوا ولیکن حق نو کن حق چانو لی دلی پخوب کیم نو لی دلی خوا دا هو چې آیاتونه شروع شو کنه قران نو بس خلقو ته حق کار شو سبا راو خوته والضحا واللیل اذا سجا هغه تور شپه لري شو او رڼا ورځ را لخه نو دې په دې واقعات باندې تصدیق د رسالت مرتب کو د دې پیغمبر ښا نو اوس ورپسې فضیلت بیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت بیانی اور سرا دی قتال علت او سبب جدا ذکر کی دا قتال دا پدی امت کی چوشو دی بدو خبری کی سبب او علت پہ بیان تلک الرسل لگا پیغمبران چی ذکرو شو پدی سورة البقرہ کی دہا غزینہ چه ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب او الاسباط او موسی او عیسی ټول یاد شه دا پیغمبران فضلنا بعضهم على بعض موږ او چت کړی دي بعضه په بعض باندې معلومه شو چې ټول یو شانت نظیم بعض انبیاء او لا مرتبه ورکړي په نور باندې الله ورکړي ولا فضلنا بعضهم على بعض دی آیات سر یو حدیثو په مقابله کې چې نبی علیہ السلام ویلو صحابه کرام ته دغه غریب کله کله لګیاو کنه خبرې به کولې زه خپل پیغمبر لوی به بیانولا چې تم پیغمبر او صحیح څوک نه رس ولې ګوره یونس علیہ السلام نه مې په هټه کې تل تا نوم به واس او موسی علیہ السلام په کوی تور کې به وشه شو ادا نبی علیہ السلام راغې او ته وی چې لا تفضلونی ما موچ ته وای پیغمبرانو باندې لا تفضلونی لا تخيرونی ما موچ ته وای ابي وسره وګ ته خبر وکړه څګور زه تا وایم چې قیامت شي او ټول مخلوق به وشه شي نو انا اول من يفيق زبا ولا سلام اپ زبا به دار شما نو به ذا بي موسى باته شن چې زګور موسى عليه السلام با د عرش په یوستن پورې ولار نو يفلا ادري وذ پدين پويګم چې افاق قبلي د زمانه مخکې به دار شم یوشي په راغلي و د زمانه مخکې به دار شم ام جوز یا به سعقت التور او کنا دل الله دا غي کوئی تور د به وشه په وجه باندې د دې به وشه نه بچ کو کوئی زنه پوي ته زه کوي چې ګور تاسو یعنی او دلته وی چې تلک الرسل فضلنا خام خفازم ورکړي په بازو اغه ډیر جوابونه کوي کنه چې دا مطلب وو چې شته دی غوړوال شته دی زمام شته او د ټولو انبیاو په خپل میان کې هم شته ولیکن تاسو ته اختیار نشته ها ځکه تاسو د دې مسلې دغه نشئ کولی، نقصان به د نو شي، بنیتی به پیدا شي، نور څه به جوړ شي. دا به د بنیتۍ شی نه دی. تاسو یو پیغمبر سره لکه د یهودیان نه لګي نو دا خو هغوی داسې کولو، هغه چل به د سره جوړ شي. نو یې ځکه هم نه کړي چې لا تفضلونی لا تخیرونی. یوه دویم دا دی چې وایي دغه وخت کې نبی علیه السلام ته علم نه و چې زه په ټولو باندې افضل یم. افضل ځکه داسې بیا چې علم راغی نو بیا ورته نه آخری جواب دا کوي ویغه حدیث په دې آیت سره منسوخ دی. ښا دا هم صحیح خبره ده، په آیت سره حدیث منسوخ کیږي کنه. ښا دغه پیغمبران چې بیان شو موږ اوچت کړیو بعضې په بعضو باندې، بعضې هغه چې خبرې کړي الله دې سره لکه موسی علیه السلام بغیر د واسطې د ملک نه دا وسره وایي مخامخ نه ګورې، حجاب وو لیکن ملک پکې نو دا رفا بازان درجه اوچت کړي بعضې په ډېرو مرتبو سره لکه د آخري پیغمبر شو. فاتنا عیسی ابن مریم البینات اور کریم عیسی علیہ السلام دی ز مریم لاڑی معجزی و یدنا بروح القدس ہم دے امداد کڑو جبرائیل علیہ السلام سران و ذریز تخصیص وجہ سزا چہ دے پک نو مو واسط خبر ہے اگدا کڑا وی وجہ دار سے مسئلہ کو ذ قتال فی سبیل اللہ دا کنا قتال فی سبیل اللہ دا او د دې قتال لپاره د ذقم سبب جوړ شوی و. دا په دې امت کې چې کوم جنگونه وشو نو تپوس کوا اکثر جنگونه د عیسایانو سره شوي دي، چې د روم څنګه جنگونه دي ډیر هغه کې مؤمنان هم ډیر شهیدان شوي دي، دغه نور پکې هم ډیر دا ټول عیسایان دغه په حد کې په بدر کې مشرکان سره شوي دي. انور چې په رسول جنگونه دي که د صحابه او خلفاو په وخت کې دي کنه ټول دغه خلک نو ځکه د نوم واغسته چې خبره ټول د نه شروع شوي ده. او هغه قوم چې په دوګم راشیو وې دې د خدای دی آیا دې په خپل خدای دی نو بس میدان ته راوځي. اوس سبب ذکر کی او علت ذکر کی ها چې د دې قتل او قتال علت څه ده او د دې سبب څه ده. نو یې علت یې د الله اراده ده، بس دا څه شي دا خو هو ده کني مونږ هم وایو چې را دا مسله په خیر خیرت پر شوې ده، په خوګه پسته باندې پر شوې ده. هدي کې جنگ جدال او مرگ جوبلا دا پکې نوې نو خبره دا دار چا دا خو نه مونږ خو نه پوهېږو الله پوهېږي هغه په دې کې حکمت دي کنه. او سبب ذکر کې اختلاف یې سبب دی او اراده د الله علت دی. ښه اصلي شی په علت دی. ښه ولو شاء الله که چېرې د الله دغسې خوښوې د الله دغه څه اراده وي چې کلس کلس دی ونشي جنگ جګړه دی ونشي او دا مسله دی ډیره په خاموشه سره پره شي نو جنگ بنو کړیا کسانو من بعد چرال پس دی پیغمبران چې دا امت دی دی من بعد ما جاتم البینات پس دا غینا چراغلی دی تا اخکار معجزی او آیاتنا تورات ڈک نو انجیل ڈک نو نو یہ سڑو چی کتاب دا سر پروت تے و دلیلو نا سر پرات دی نو بیا اولی خلاف کوئے مڑا دا خطول کار دی جوڑ کن ولیکن اختلافو دا سبب دی چی اختلاف جوڑ شنو اے ویدا بوس تا دی اخری انجام بسی ٹوپا کی تماچی دا اختلاف انجام سی ٹوپا کی تماچی تاکی ہی مڑا لیکن اختلاف یو کوم نبی چاوی چې اختلاف د امام ابو حنیفه او د امام شافعی او د امام هغه په کټو په کې سماجی نه دی راځتي. نو الله دې دا اختلاف نه دی هغه د دین وسعت ته هغه ته اختلاف موه په ځان پوکا غلط نوم مګدا دې ته وسعت وې د دین ښا او دا اختلاف دا غینه نه دراغله دا اختلاف د صحابهونه او هغه ته د پیغمبر نه راغله چې حدیث وګورنو د باندې کتل نشو اذا سمرا یو حدیث یو سوی بلبل سوی یو شانتی بلبل شانتی دلتا اختلاف نوی اخو وسعت تی و رحمت تی اختلاف سده داده فمن من آمنا ومن من کفر اختلاف نوی جانی عجیب خلق دیخوا بعضی اغسو کوچی ایمان راول و مسلمانان او بعضی اغسو کوچی کفر و مشرکان و کافران دا دیتے اختلاف ہوئی تھا عدید امامانو دیتے اختلاف ہوئی وی دین دا سکڑ دیا و خلق علاقہ دین نا دیتے تبا پا غضب اختا ہے من خو پا غضب نوی وقتا من خو اغیتا دعا گانی کو چکا اغیتا و دا حتو نا نوی کرے او دا حدیث و دا قرآن میند کے جوڑ نگر آوستے انن با من دقا سے ناس دفا او جلل با مچیا خدا ہے سچلو ادا کار با خدا خواهی ای مو دا سوکلل چی پورا حل یه و کدا حل اغی کرده خواه دسا دیتا اختلاف وی اختلاف اغی ختم که چی کم اختلاف و اغی ختم که دیو او اتفاق او جوری اغا راوستو او دیر حدیثی یو دیل راوستو دیل اغین اغا مشکلات لرشو ختم که خواه اگر یو دل علت ذکر کو لو شاء اللہ و مقتتلو نو بیاوی و لو شاء اللہ نا قتال دو قسم دی یو خاص دی چیزا پا دی امت کشوی دی صحابه کرام پا خپل وقت کی دی پیغمبر پا وقت کی نو مخی اغا ذکر کو یر دا بنو شوی خو کدا عیسائیان و طالبان او دا اس چی ذکر کئی دا اغا قتال دی چی الائیو من القیامہ چی نبی علیہ السلام علیہ السلام کچره د الله خو خوي چې قتال دې نه په دنیا کې نو مقتتلو جنگ بنو کړي دي خلکو تر قیامت پورې تر عیسی علیه السلام تر راکو دي دو پورې دغه یاد یا بکی خبر روانه ده کنه او په یو ځای کې نه په سوز دیونو کې جنگونه دي دا دی هغه لو شاء الله مقتتلو ولیکن الله يفعل ما يريد لیکن اللہ آغا کر کی چی را دیوشی مانا اکر دی یشا و یشا و خوا چی ما یورید دی مانا ارادہ دا رضان دا خوا تدری میسوا دی جہاد پی سبی اللہ دی دے پوری 254 سلور میسا خیری ذکر کی پین پاک پی سبی اللہ کی زکا چی جہاد دا پار انفاق پکار دی بغیر دین مال نہ او وسلو نہ او دزی سامان نہ نکیگی او دا مال غواړي خام خام دی که مکہ سے دی حصہ کے بعد دری منزلہ ذکر کئی اول دے ذکر کئی دی آیاتنا ادا اول باب دے سر 266 پوری او دویم باب دی بیا 266 نا تر 274 او 75 پوری حضرین باب داوینا تر آخرہ پوری تی اول باب کی با سو امور ذکر کئی تاو ذکر کئی دی سورة دی حصے چین پاک پی سبیل اللہ دے بیا با توحید ذکر کئی و پاگی لس دلیلونا پس آیت الکرسی کے اب یا اور پسے دری مثال نو ذکر کئی دری مثال ابراہیم علیہ السلام دا نمروز دا وزیر علیہ السلام ابیاد ابراہیم علیہ السلام دا دری مثال ابیا ذکر کوي هغه شپک خبره چې پاک مال خرج کړي انفقو تو یی بات باندې شیطان د وسوسې نه ځان بچ کړي دی ونه پری تاسو او زجر ذکر کوي په خلاوله چې څوک نه خرج کړي د انفاق دو طریقې چې کښکارې ورکه کو پټي ورکه ستاسو خدا تسلی پیغمبر لا چې تاسو په ذمہ باندې د چاهې دیت نشته دا الله کار دی ابیا مصارف ذکر کی چې د انفاق خرج مصارف په ذکر کی دا ول باب دی ها اول دعوه ذکر کوي انفاق فی سبیل الله یا ایو الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم ایمان والو خرج کړئ دا غی مالنا بازی دا غی مالنا چې موږ دل درکړی دی هغه اول خبر شی وخه چې مما رزقناهم ينفقون خو لیکن وخت یو پیجنې کبھی وخت هم ورکو نو برباد بشي من قبل آیاتی یومن مخکی مخکی دراتلو داغیر وزینا لا بیعن فی چن پاغی کی تجارتنا وغستل خرسول کی گیشتو ہے زبا پمال سرا زان خلاص کما ایمان بواخلم عمل بواخلم نا ولا خلتن نبکی دوستی پکار راضی کستا سوک دوستی اغا جنتی تانشی خلاص ہو کبلار دی کنی کذی کب ولا شفا ان باغی کی شفاعت قبلی گیم تا کافرانو تا طول احکام دا کافر زکی ولا شفا اور پسی پخپلی اول کافرون آم الظالمون تا کافرین دیکن دا ظالمان بعد چه قرآن خبرو کی نو استاذ دماغ با دیو خوزی چی ارخ دا څه خبره وکړه چې اړو د شک نه پاک ده ولې ځکه چې نن په دنیا کې ظلم څوک کوي مسلمان نه کوي نه کار څوک کوي ته وګوره چې کاپوکانو کافر وي اگر کاغم بدګنی خلقم بدګنی چې نه کافر وته موای سوته وي غیر مسلم غیر مسلم سی دا ته حق پټه او بوسو کې وبوځي بوسو کې علم په نبوځي دا د قران خبره ده چې کوم ځای کافران دي د ظالمان دي ټیک ده کاری ته خپل لاس نشي را رسولې د بل په وګه به دي ښا د بل په وګه خو لیکن کار بداغي د بل چا باندې ول کافرونا هم ظالمون او بس سرینو چا شکر دی چې داسې نه دی ویلي خبره الټه کړې نه ده چې وځ ظالمون هم الکافرون ځکه دنیا کې بیا څوک مسلمان نه و ولې ظلم فارس ته وي چې دا دی کې چې هغه جیب کټ کړ ظلم دی دا دی چې تا کاند لوکړه ظلم دی ته به کافر بیا نه نه داسې وي ها چې کافران دي کنه دا ظالمان دي اصلي مسلمان تا ظالم نه وي غره ته تعلیم درکې ښه زګه هغه توبه با سیر څه چکی نه ماف پشي کنه ها دا وی ذکر کړه د دې حصې چې انفاق فی سبیل الله او اخې او خو چې مخ کې خرج کا او ځان له ګور کپن مکه کې د جنم اخلي دا به تاسو خلک بیا خیراتونه کوي چا کار څه دی اغیزان له ضرورتونه دي چې خیر دې یو د افتر پروت ور پسې وکړه دا وکړه او هغه به خوشاله چې هغه ته غوټه مې لاو شو په خپل لاس ورکا توبه خپل لاس حدیث کې راځي چې صدقته قبل الموت بمئه خیر خیرات چې مرګ نه مخ کې انده یو پسل قبلي او بعد الموت بواحده اج پس د مرګ نه نه یاوي اوم که چېرې قبول شي او نور کنه نو واخه هو غره نو توحید ذکر کی او پاغي لست دلیلنا او اعظم ایت افضل ایت هغه ډیر عظیم آیات ډیر فضیلت والا آیات چې دا ډیری ډیر برکات دي چې نبی علیہ السلام ویلو حدیثو کې راځي و یو آیت الله لا اله الا هو قرطبی وی په دې کې دا الله نوم راغلی نو لزلا کله دغه سي لکه الله اله او کله هو هو دا دام نوم دی ضمیر وته وی کنه بیا وی په دې کې لس جملې دي همون غوې تعقلی دلایل وایو چې دا لس جملې لس عقلی دلیلونه دي ښه او دا لس صفاتونه دي کنه ور یو دا دی الله لا اله الا هو دریم دی الحی القیوم دریم دی لا تاخذه سنة ولا نوم څلورم دی له ما فی السماوات و ما فی الارض پنځم دی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه شپږم دی یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم هم دی ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما اتم دی وسیع کرسی السماوات والارض نهم دی ولا یعود حفظهما لسم دی وهو العلی العظیم او قرطبوی فی خمسون کلمتا وفی کل کلمتا خمسون برکتا دی که پنزوس کلمی دی وی او پہر کلمہ کی پنزوس برکتون دی موسمار ہے کنخا ذکم حد ترسی ذکر دا دیر افصل آیت تے او دیر فضیلتون بیان شوی دی او خاص کردا چې لکه ابو رضی اللہ عنہ با غلنی ونو مدری ما شپیت زان خلاس کتن او ایداد البا دی پیغمبر تا پیشکوم ندی پریدما او تے گورا زبتا تا سباکو خیمہ او ذات کلمی با توخیمہ چتا تو پی زمونگ نا بچ کی گئے کنی ور زمونگ نا سوکنشی بچ کی دی من خود سپر طاقت یا سدین و یا تل کرسیو تو اکتا غالی چتا دا شیطان نا بچ شما داگد وسوسو نا داگد یرون ندای تل کرسیو آیا تاویز مکو آیا تاویز نشتا دی ای تل کرسیو آیا ندا داگا پخپل خبر شیطان پخپل کته وی شیطان ستاروغ جن دی نو یو ګره چې نبی علیہ السلام ابو هرره او تداسې وی کنه چې ماته ایتل کرسی هو نو یې صدقه دیر شاوی هو هو کذوبم سره دروغ جن دی وره هغه دی و چې نن رښتینی نه کی دروغ جن کله کله رښاوی کنه چې پیغمبر وی رښتیا ونه تولې وی چې دا الله غزاد ته چنشته بل حاجت روا بغیر ددنا الحی همیشه ژوند دې چې موت په ناراضی القیوم او د ټول دنیا انتظام کوي په خپل ام چې ته ندی حواله کړی وګور هر یو کې رد په الحی کې رد په چا باندې شریف بنديانو کې داسې بنديان خاص کړی دي چ په دې مرګ ناراضي لکه حياتيان هغه پیغمبر باندې مرګ نه دی راغلي نو دا دې مطلب دی چې الحي وته وای وته خیر خبره نه او کنه تاسو ته سمې وای ته ځان د الله د غریب نه خلاصول شي مونږ نه شو خلاص مونږ الحي صرف الله تعالی چې بالکل په موت ناراضي کنه پیس حالت کی او ارد نور چه ارس مردی نظر قرآن نصوص دی یہ رو دا خود تا دا سورا آیاتن نا انکار کہی یہو ندی دو ندی لس ندی چاہا ٹول دی دلیل لی سعام دی چه کل نفس زائقت الموت نفس تا پیغمبر نفس ندی او بگرم بیا داخل کل دا سرا دی عام کل شیء هالک الا وجهه الله پر ځان خاص کړی څه غتا شوی ها خدای په ځای د پیغمبر باندې کوته یې خدا کل من علی افان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام دا تاسو نه دي معلومه دا وګوره دې خلق حال او چا وسره نور خضر علیہ السلام الیاس علیہ السلام ارګری کړی دي چې غینه دې مړي شو تر قیامت پورې بجوندي ښا او الحي صرف الله دې ښا چې موت پن راځي نو هغه الله دې ښا په هر چا موت راغله پیغمبر باندې راغله الله تعالی چې انک میتون پتا به مرګ راځي ير قران هم دې ویل کنه بس وختو او قران د تاړو صحکار انسان ګور دې نورانی خېدي قدر کوي د قران قدر نه کوي دا بدبخت دي د دې زکه الحي القيوم کې وګوران چې د دنیا نظام الله چلی ایسو کې نه چلی ادي وی چې نا غوسان شتا قطبان شتا او په شام کې شته دې سلويخ شته دې او یاشته دې نو جباشتا او نو قباشتا دا و ځانونه ولا کوم ځان راوړ او ویری دا دنیا انتظام چلی او بصیرین وی خاص ابن قیم رحمه الله دا یو کتاب دی المنار المنیف دنگ منارا المنار المنیف رشتیا دنگ منارا دا اگر وی چی دا طول حدیث ضعیف دی چی دا پیلی دا طول چی گوری دا طول ضعیف دی چرته یو حدیث ته مشکات کین تا وی نړی چاپی راغلی هغه وی هغه منقطع دی منقطع دلیل نشي ګرځیدي خدا خیر دی استاد خبره مونږه ومنو ارخاول عنان به وکوا واجب ده تسستی کو استاد خبره ومنو نو که دغه صحیح شي کنا داغه نمرات دا دی چې هغه حدیث چې راغلی چې الله اصل کاله پسو مجدد پیدا کوي چې خلق له دین تازه کوي دا غي نمراد دغه مجددین دي دا وایي چې هغه د دین خدمت کوي او خلق ته دین تازه کوي او چې خلق دین پټ کړي دي حق پټ کړي نو هغه ته کار کوي دا وایي نور د قطبان په دنیا سو چلول شي او فلسفیان اوی ځان له په مصیبت کې اخته دي اوی وی اسمانونو ته عقول وی او ملائکه ته نفوس وي هغه د دنیا نظام وسو عقول او نفوس چلی اسمانونه او ملائکه بس الله ته نهست دي چا هو وا ریټایرمنت اوس القيوم نانا هغه چې نظام د عالم الله کې تنظیم په خپل کېم امام راغب القائم الحافظ لكل شيء هر شي نگهبان الله ده او المعطي له اج سوق سوال ان الله ولا ور كيف يواز نظام نه ده درس ابن كثير وي القيوم القيم لغيره شنو بل انتظام كيف تقيم وي نوی پا جمیع الموجودات پول موجودات ملائک برا او قطع مخلوق مفتقرتن الیه اللہ تا محتاج و هو غنیون عنها دا اللہ تای سجد نشتا او لا قوام لها بدون امرهم او دا طول چیزی کنا دی بغیر دا اللہ دا حکم ننشی پاتے که دیکھا ذکر چی یو دل چوی اسرافیل تا چش پیلے اوہا ایس بنی ار سبا پناشی اجت یا نشتا دی ادا سی دارتی لا تاخذو سنتم ولا نوم ننسی اللہ لرا نخوب نپرکالی او نخوب اغادنا خوب پیم نرازی او کامل خوب پیم نرازی تدین منزح دی عدلته هم خلق وزان حدیث جوړ کړي چې لا تاخذو سنتو ولا موسی علیہ السلام تاسو کړو چې الله لازم که آسمان تا څنګه ټینګ کړی انا دې چې الله په تا باندې خوب راضي الله رب العزت لګي نو جواب ورنکو خو یې دوه بوتلې ولا ورکړي د شیشې اته وی دا دواړه ونې څه چې ماته ده نن شي هغه نیولې وی چې څو پورې خوب نه خو خواګه چې خوب راغی نو کلنګ شو چې دواړه ماته شو ریتا خپل جواب حاصل شو دغه په ما خوب راتلین د ځمکې اسمان په څوک ټینګي لا تاخذو سنتم ولا نوم ف اسرائیلیات ته عبرت لپاره له ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الذی یوسو چې په اسمان کې دی او هغه چې په ځمکې کې دی من ذل الذی دارد بیا په شفاعت باندې ولی یو شفاعت قهری دی غو ذکر کوم وخت چې ولا شفاعه بس او شفاعت خو بالکل نشته دی دا کافر د پاره اوس پکې د مؤمنان د پاره اجازت کوي څوک دی هغه بندا څوک دی هغه هستی یش په وندو چې خبر یو کې الله سره د چا په حق کې الا باذن مگر پس د اجازت الله نه اغیط شفاعت ازنی وی ناشتہ دے سورہ مریم کے براشی توہا کے براشی سورہ نجم کے براشی انبیاء کے براشی سورہ سبا کے براشی ہر صورت کے اللہ ذکر کرے دے چی شفاعت ازنی شتہ دے اللہ بھی ازنی ہاں دادا چی ازن بکی گی پس دا قیامت نا دنیا کے اللہ چاہتا اجازت نہ دے کرے او اجازت با اول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیگی دا داغا مقام محمود دے چیغیت شفاعت کبراوی خوا بیا باغا پسی با بیا نوری خوا اگت حدیث تی چاگوی دو پسی جدہ پری وزما ما توسا غنزی معلوم تصویحات چپاگا سجدہ کی بیدو ایما بیا بسا رچت کماو اللہ بوی چی یا محمد ارف آرا سکا او سل تعطا وشفا تشفا اجازت بوتو شو دی اسروان دی بابا گانو لا حلی کسکے ویدو چی کنا سوالو کو نوید آغا نگواری ناغا نگوارو فاغبا اللہ تاوی نو داو تا خکار کرے خوا زند دی اللہ پورا لبا جوڑا کرے خوا دارا تاوی چی داتین دکم زین راغا لے پہ اسلام کی خدا نشتا خوا دګه دا تا چې څه جوړ کړی دي چې سوال نکوم خو یې هغه دی با الله ته وي دی جون دی الله ته وي او اجازت شوه دي یا لو ما بین ایدیم الله پویږي په حال چې مخکې د دین او چې لانو په د اسمان نو ځمکم الله خبر او الله پویږي او ما خلفم په حال چې رستو د دین ای چه هر شئی و پناشی و دا اللہ ذات پا پاتی شی وَلَا يُحِیطُونَا بِشَئِمْ مِنْ عِلْمِهِمْ نشی رسے دین دا خلق لا يُحِیطُونَا پا یو ذری دا معلوماتو دا اللہ تا علم را معلومات تی خوا ذکر دا اللہ علم اگر خون ذری تا رسے دی شئنو بی ما شاء اگر دا اللہ علم دا معلومات یا دی دا اللہ معلومات چدا کم دی ان او تورات انجیل او زبور او قرآن نازل کرے دے دا غینا اگر چی اللہ سر دے اگر دا غی علم دے اچی دا نازل کری دیم دا معلومات تی نمون دی سر ناسو چیر کسون تی دکڑو نشیر سے دے یو ذری دو معلوماتو دا اللہ تا ایسو کو اللہ بما شاء آم ام اگر پاگئی چدا اللہ کو خشیم او نازلی کی گو رو تا اللہ دیر معلومات تی بے حدا و بے انتہا خمونگ تیتنا لگون تی نازل کرچی اگا قرآن دے اللہ بے ماشا پیغمبر تی وحی اکڑا او خمونگ تی بیان کرو داوتر قیامت پوری دا سیچا سرن اکڑی اللہ دا منسر اکڑی چیزا قرآن تر قیامت پوری پری خودا دا اللہ معلومات چیخا الا بما شاء دي تغيب نشي ویلې ها غيب باغ وخت کې چې لا پیغمبر نو پیدا انا ډیر تاسو ګو په دنیا کې چې هغه ته قران معلوم او یاد وتا نه هیڅ کچری وینو بیا ورټیګ دا غيب دان ها اوس خو نازل کړو پیغمبر او رسول خلق ته صحابه او رسول تابعین ته او تابعون ته وی ورې جو سلسله را دي چې موږ په هغه سنت کې څو پیندېشت درې دي ته ور رسیدلې دا په سلسله ور را ل کنه خبرې ان دې دې کې بریلیان شیطانی کوي ګور وی نرسی یو درې د علم د الله ته وګر پاره چې د الله خو خشیم ها او الا بما شاء ان امراض وی د الله ټول علم دی هغه پیغمبر لور کو کنه ګور تاسو نو ته بیا د الا بما شاء او د لا یحیتونا جدای څنګه کوي دا تاسو مستثنا مستثنا من هو یو ځای کړو کنه د عربی د ګرامر لحاظ نه ساتي مانه داشوا سمرا غلط مانا دا نرسی دا خلق معلوماتو دا اللہ تا اللہ بماشا مگر رسی معلوماتو دا اللہ تا دا مانا دا خود یولو کی تاوین اوی وچی تروحی کلیوانے وستی اوی چی نرسی دا او سوی چی رسی دا رضی تحریف دی پا قرآن کی خوا نا مانا بدا سکے نرسی یو ذری د علم معلوماتو د الله تا او مگر اغسو چه اللہ کو خشیو نازلیه کی وحیو کی دالتا وسیعا کرسیو السماوات والارض ارسی دلی دا کرسی دا اللہ اسمانون ازمکو تا دمرلوی کرسی دا حدیث کی رازی چه داوڑ اسمانون ازمکی راجو دے کی پندوسی ہے کی او کرسی کی اوور زین بیا ور پسی کرسی چرا ممی بینا تم رلوی کرسی اچھی بیا اگر کرسی رواق لیو عرش تا اوور زین آلتا بینا ممی عرش تم رلوی دی نگور نور چی سمر دی اگر طول تاویل کئی پا کرسی کی نسوک تینا دا اللہ علم اخلی چرا سیدل ایم دا اللہ سمان نوزمو کتا دا تینا اخلی او سوک تینا دا اغا بادشاہی اخلی کرسی تکا کرسی سروی بادشاہ پا کم دے کناس تی نور سیدلی بادشاہی دا اللہ اسمان نوزم کتا او سوک تینا قدرت اخلی پا امام راضی ہوئی چیہ سڑو پریئے دے پزے باندے پریئے دے کرسی تا سمو آئے بس دگا سی کرسی دا جسم گا اللہ ویلی دی خو متشابهات تی مون پی علم نشتم گوائی چی داغت شان سرسنگ لائق دنو خوا ایو آده قرآن کی خوند را گلی او حدیث کی را گلی دی خوا روایت کرا دی چی او زنان آس پسر یه دا پایو دیچکی ایخیو داغت ایو شیطان را گنو چٹکی والا ورکن آگئی تی توی کو نغه ته وی چې نور په تاسو نه ما غزنه نه وته وی چې کله قیامت سی الله په لکرسی کې دی د انصاف نو ته الله له سجو جواب ورکړي زاریه سينو یو په دې پیغمبر نه اورېدلې وکنه او دا راغلی ډیر د علم په فضیلت کې زیات راغلی دی رسیدلې دا کرسی د الله اسمانون ازمکتا ولا یعودو حفظهما او نستلکی اللہ لرا حفاظت دیدوارو ازمکو دا اسمانون دا ام پر یهود رد دی یهود وی دمون دا خالی رواز فخالا ولی دیتی ام سبت وی سمانا دا چوٹی رواز دا چوٹی چاکڑی وا دا وی اللہ چی دا دنیا بادولا شورو یکڑ دا اتوارنا ابیا حدیث کی امداز راغلی تھا نو جمعی پرد باندی ختم شوار سو نو دخالی پرد باندی بیا ڈڑاو لگولا بیا خود ہے اگیل دی خیلی چیز خدای جسم شتا کن بیا ویسو ہے بچی جسم دے والا ثابت کہ خوص مزی کوا اس کو جسو ہے نو ہم وایا او کلا والا زاو ڈوڑے چے والا اولا کلا او کوالا مل مستیا والا کوا دا دا دا غدی مجسمہ یہود دیخا اگی پا اللہ بانے مستلی راولی نستلی کہ اللہ لر عبادت دوارو ولی وہو العلیو اگا اللہ دیرو چتے دسنا د دینا چی دا غصی پتونا پبندیانو کی نشیرات لین ولی اگا غیب دان دینو بندیان غیب دان نشی کے دے اگا ہمیشہ جوان دے دینو بندہ ہمیشہ جوان دے نشی کے دے اگا زمکا اسمان راٹین کری دینو بل سوک العلیو اور دیر اچت سے العظیم اور دیر لے دے دا دینا چیز بندیان صفت پاگا کراشی دا علی مانا دا غدا دا وہو العلی اللہ اچت سے دا صفات دا بندیانونا لکہ یہودیان و عیسائیان چوئی چیزی اشتا دے لون اشتا دے تو وہ باس ہوئے علیو اگر ساجت سے اگر بندیانو پشان دے نا دیرو چت ذات سے اگر بندیانو پشان سے ندے او العظیم مانا دا چی بندیان دا اگر پشان سے ندیم دیسانا مانا دا اول کی مانا دا چی اگر بندیانو پشان سے ندے اولادی نشتا خوبی نشتا موتی نشتا دا اگر عظیم دا مانا چی بندیان دا اگر پشان سے نشی کے دے چی غیب دانشیم او کارساز سی او حاجت رواشیم دے پتی ختم اکڑا خواہ چی دو طول آیت الکرسی خلاصہ داوا زکر دی کسو صفات دا سرا لو چی دو بندہ سر تعلق دیں بندہ سرا چی گورا خوب خوب درا دی پرکالی خوب درا دی او گورا کمزور خود دے دے چی خبری نشی کولی اللہ سر منظر لذی او علم خود ده کم ده چلا یحیطون بشیم او سترکی خود ده ولا یعود او سبا که ده اللہ که ده کمال سبتون را را چه الحی القیوم الحی القیوم ده او یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم فارس پوئی او لہو ما بی السماوات و ما بی او وسیع کرسی و السماوات و لہو نتوالا جدا جدا کلو چه هو العلیو دا اللہ صفات پا بندہ کی نشیرات لین او چت سے دا بندہ صفت انہا پا اللہ کی نشیرات لین عزوین دے خبر اڑی روازح شوخا بلکل حق و باطل دا سشو چوز پا کسا شک پاتے نشخا اکا دمک آسمان نر کلے چه حق و باطل جدا شو نا اللہ ہوئی بس پچا زبردستی مکوے ہا دعوت ور کوے او خبر وتا کوے حق مپٹوے خو وضاحت وتا کوے خی اخلاص سره کوے وګور زبردستی بن کوے ها سوال پیدا شو چې الله دا خو تاویل دې مونږ ته نو زکه زبردستی کو څنګه تاویل چې چا قتل وکاو نو سرته وخه تاویلی چې چا دنا وکړ نو ثوری ولا ورکه تاویلی چې چا کنځل وکړ نو او یا اتیا کوړی وه دا ټول د زبردستی نه ده نه نه نه فی الدین دا لا کراه فی الدین الله وی خبره وای ځان پوه کړه زه دنیا دوما په دین کې به زبردستی نه کوي اتا خو ما ته احکام وړاندې کړل پا احکام کشتا دی کہ او سلے کلا دائرے ترادن نشد اسلام او کلمہ اوئی نو تووئی چو اس بخانہ خیال کہا اس بڑیر سوچ گئے اس بڑیر دا پابندے وقت دے رہا دکا که غلطی دا نوشوا وی آگا دا کولا زولند دا کولا زولند دا پا احکام کی زبردستیشتا دی احکام و پا دین کی نشتہ سنگا لکہ حدیث کی راضی قطع دوئی لا یکرہ یہودی ولا نصرانی علی الاسلام کافر تبا دا نوې چې ایمان راوړې کنا دا سر د نوام نه تو کاغر قسم کافر دا بنوې کلمه بوته وې او مينت بوته کې نصیحت بوته کې چې ایمان راوړل کدا جایز ونه تا سره تورشته و الله سره نشته غو ولول نه راځي معنا دا شو نشته دی زبردستی په دین کې په ایمان کې په دې کې بچا باندې زبردستی نه کوي دعوت به ورکه د دین ډیر فضایل به ته بیانې ها نو کې ایمان راولن ډیر ها دا اکه ایمان رانولن بس بیا به ته دویمه خبره کوي چې جزیه معنی نو کوي چې اونه بس لاسه خبرو اکوی چی دام نمانم نبت بیا بار سره دا جهاد مسئلی خو آگی کدیر شرطو ندی خوا اگه یواز استا کار ندی یواز اگه با امیر وی و رعیت بی و دا جهاد اصول بی چی قرآن کی بیان شوی یا سوره بقره کی یا انفال کی اگه بی خوا نور دانشتا دی خوا چی مبلغ دی پا خلق باندی پا دین کے پا ایمان کی زبردستی کی خوا تا بخواد آسی شیو پا دی اندوانو پا دی بانده خب دورو بے مسلمانو لی آئی بے کلمہ وائے ورے وی تا دی غردو سبق مولی زکا مانا دارا اگی کی زبردستی کی گی نا اسو کی نشی کولی بغیر دا اللہ نا مولی اگا دا دلو خبر دا ایمان و دین کم دے دے پا دلو کی دے اپا دلو ستاوس نرسی څه خبرې چې زړه د کلمو وي په جواب باندې زړه کې اشتها کنا ته دا غیر نه خبره ته وایي چې د ایمان راوړل هغه باندې راوړل نه بس زبردستی په بدن کول شي کدا کار دی ونه کوم زور کوړي و درکم کدا دی ونه کوم زور و درکم په احکام کې اشتها ده ښه نو هغه مسلې ټولې په دې سره حل شوي چې دی وي چې کدا زبردستی نه ونه الله په بنی اسرائیل باندې غر راو چته چ خزومات نه واخله کني در ورځو مې درته مونږ وایو هغه زبردستی په دین کې نه و هغه ایمان راوړیو تورات یې منلیو او عمل یې پنه کاو دا هغه زبردستی په عمل کې او پاري باندې ها امر حق ده بل نه ده ولي نشته ده ځکه قد تبين الرشد من الغي ځکه چې واضح شو حق او باطل نه کار شو توحید د شرک نه اسلام د کفر نه تطوال جدا جدا وزبم سوک حق نه پیجنی قد تبین دا په دې آیاتونو دلیل نو سره اوس را شو ګور کنا دا مخکې داسې سړی لیدلو دا به اوس تا له مخې راضی ښه فمن یکفر بالطاغوت اگر چاچه نفرتو کو ده تواغوت نان داسه نفرتی تینو کو چه خلق و تمینت کئی مور و پلار و خپل خپلوان و ای استازان و پیران طول و تمینت کئی چه تلوی دان نمانی آوی نا بولی مرا دولسو کالو بیڑی را ریستی تا غم نمانی یو تو ایت شمسو تبریزم نمن انور را کس کلیو پا ملتان کی او این انت با تواغوت نمن دا سیادی و تخا تا پیر بابا نمن بلی بی اگر چی بیوی دا سامیتا زما و دی غرونو کی دا تنگ شو ما روی چه را روان شو نو غرونو اثر را روان شو نوی مردانو و تطولم جولی و غرولی جی اپی را بابا دنیا روانی گی یا خدایتو وی دام نمانی ننازوی نمانم بس تواغوت نمانم نطول تواغوت تخا سید اللہ مقابله کی نطول تواغوت تخا چوی دکانی نپاستی نطول ماستی خا از منکلی کی او مشر په پټی کې ناستو ډوډۍ خوړه نو ورته چې زمیاشتي وځه ډوډۍ وا وان سر ورکی دا ساری سره ایو تراجم شو نو چوی کاتنو یا بابا دا سخوری اگو یا ما شو مانا چه دکانی نا پاستی نا طول ماستی سا شکر و باسه دا سی جون خلقو تیر کرده ده همشر منگوم پی جنو نمی مرازی خسلی اخلو خا چه دکانی نا پاستی نا طول ماستی خا اگو بی چه دخده مقابله کی نا طول تواغوتی کنوری را کس کلی اکار سی کلی خا ومن یکو دا سی سلی منگل پکار دیارو اگر سوکو اچی بلکن نفرت اوکا انکار اوکا چورلت دا تواغوتنا ویومن باللہ ایمان روڑ پا اللہ باندی چیزو خو یوازی اللہ منم واحد لا شریک منم اللہ غیب دان دے اللہ کار ساز دے اللہ حاجت روازی سو سر نشتا دا خو اللہ ویڈیر دا کمال سرے دے فقد استمسکا بالعروت الوسقان منگولی اولا گولی پکڑے محکمان چه کړه د اسلام دا داسې کړه د الله په سوامل چې دا غیظ پارا کګی ذل قدرې نشته دین دا ګورو ته ذکر دا د ایمان تعبیر یې داسې فقط استمسک ډیر کله کې ونیوا لاس په دې کټ کې هو دا با کړه سره پاتې شي کړه څنګه دا العروۃ الوثقا ډیر مضبوطه ده سنگا لن بسوام لحاد ماتی دو ندنو دا ایمان غاری اللہ واللہ سمیع علیم اللہ اوری دا خلق و حبرین چتا اقرارو کو کنا اللہ ایمان اوری دا او چتا ذلکی تصدیقو کو نزو بپوشم تا اقرارو کو ما اوری دا تا تصدیقو کو نزو بپوشم دا سلسل دایت الکرسی نا دو ڈالی پیدا شوی دال دی مصبو ہوائی من خوائی چی دو دی نا پیدا کی دی فاللہ را بولی دتوی چی نا بیتو آغو تی سوک پا کی دادی او سوک قد تبین الرشد والد سوک اصحاب الرشد دی سوک اصحاب تو آغو تی دوارا یو شان دی اللہ وینا دارت مکید آسمان پر رکھ دی اللہ ولی الذین آمنوا اللہ دوست مددگار دے دا کسانو چی ایمان راوڑو دا اللہ دوستان دی کنا یخرجو من الظلمات لن نور دا اللہ دوستی دا دا چراو باسی دیل را دیرو تیارونا رنا دا ایمان تا و رنا دا قرآن تا دا دوستی دا اللہ دی خلق سر دا کار دے والذین کفروا او کم چه اصحاب الغی او طاغوت تی داغی دوستان سوک تی اولیاء و طاغوت و مرگری داغی دوستان داغی شیطانان بوتا ہوایو دیکھ پلا مانا ندا گوری ذکر لسان المیزان کیوئی کل ما عبد من دون اللہ جبتن و طاغوتن چ بغیر د الله نه د هغه عبادت کیږي نو کاغار سو هغه ته جيبه تو توغو توي رستوي وضاحت راځي بیا ابن جرير وی انسانن او جنن او وسنن او سنمن او کائن ما کان هر شي چی وی چې بغیر د الله نه د هغه عبادت کیه بندگی کیه خلق وتا کارساز او حاجت رواوی نو دقا دے خواه اولیاء و تواغوت خواه دا دی دوستی سنگا دا یخرجونا من النور یباس دی لراد رنانا کدی سر سر رنا وکنا لکه چینا بالغو نو رنا و سر اخبال دیمان وکنا فطرتی رنا یا اگا چی لویشوی مسلمانان و بیافس چلو شو نو لارو مرتد شو مشرکان شو گان ناغی تیارو ترہو باسی اولائی کا اصحاب النار در جہنم یان دی ان پیا خالدون دیو پا جہنم کے ہمیشہ ہی دو فریق ہے ذکر کل او دہر یو حال یو تا اللہ پل دوستان ہوئی چیز دی دوست مخواہ او بلې شیطانان تر سو چې دا داغي دوستان دي دوکه سو یو اوس په دې باندې مثالونه بیانې په دې باندې چې ګوره څوک داسې دي چې ته وایې د تیارې نه رڼا ته راوباسې هغه به نه راځي څوک داسې چې ته وایې د رڼا نه تیارې ته وباسې نو په منډه به ځي د دې مثال به څنګه وي نظری مثال بیانې داول مثال داغې دی چې یخرجو هم من الظلمات الی النور ته به زور لګی چې اوباسم اوباسم هغه نه وځي هغه باندې شیطانان غالب شوي نه پرېږدي رڼا ته اگر که موحد راشي پیغمبر راشي او دا کوشش کوي چې دې زه اوباسم د تیارونه وچې الله رب العزت اراده نه کړی نو هغه نشي وته اول مثال دې ذکر کړی ښا الم تر ال الذی حاج ابراهیم فی ربه ثنی خبر تاته دا حال نه راغله وګوره هغه کستا چې جګړه کوله ابراهیم علی السلام سره په خپل رب کې چې دا شته دی دا یو د دې سره لګي بل د مکه سره تعلق دی چې لا اکراه فی الدین په دین کې زبردستی نشته ولې ابراهیم علیه السلام دعوت ورکړو نمرود ته ولیکن زبردستی نه وکړي مهاجشتا په اکراه نشته بس ما سو دلیلونه دا وکړي دا خو د دین مقصد دی ولیکن زبردستی نشته ده دا ګور ابراهيم عليه السلام نمرود ته دین پېښ کړي دعوت ور کړي حجت و سره بیانې ولیکن اکراه نشته دا مطلب ها جې ابراهيم ابي ربي ان اتا الله الملك دا وجه بیان کړه چې دا جګړه سره کوله ابي پیغمبر سره کوله او بیا دا الله په دین کې کوله ولی زبا اللہ نو پی جاندو کنا نوی نا اللہ پی جاندو سکے چو ورکڑیو اللہ دل را باز شاید طولی دنیا دم رہو سر اخو کڑیو دم رہ پی فضل کڑیو اخبال خوا زکا مخ کی ذکر شو واللہ یوتی ملکہو من یشاو نا خود اللہ خوا خدا اوی را دے دے چار چالی ورکی نزلیم ورکڑا نزل پکارو چو دے شکر ادا کڑیوے ناغه جګړه جوړ کړه باطل پرستا کار دي ته ناشکری وی ښا وزعل محاجته موضع الشکر ان اتل دا وقف ذکر کړی چې دا ډیر د عبرت مقام دی یا خلکو عبرت سوچو کې دی ځکه چې دور احسان څوک چا سره کولی شي چې الله کوم احسان کړي بندیانو سره او بیا د سره او دې ادری دن پیغمبر مقابلہ کی او خدای مقابلہ کی نور بس چل نور اللہ سو کی جا سر زبردستی نہ کی او احسان کی خوا ان آتاہ اللہ اور ابن کثیر ہوئی فاورسہ الکبر والبطور اگر بات شاہی اگر لوئی پہ داکڑا پخر و غرور اگر بیاوی مکسہ اربعہ مئتن سنتن فی ملکی سلور سو کال بات شایی کلیو اڈو ماری دپی نا اذ قال ابراہیم ربی اللذی یحیی و یمیتو کل چوئی دتا ابراہیم علیہ السلام دیر پا خوگا پستا کی چی رب زمان آغا ذات تھے چی جوندی کول کئی او مڑکول کئی یحیی و یمیتو داغه مطلب دا چې لکه د ټولو نقصاناتو جوړ او د ټولو پیدو جوړ دا دی حیات د ټولو نعمتونو جوړ دی چې دای کنه نارسه به ویني او موت د ټولو نقصاناتو جوړ دی چې موت راغی نو دا ارزه ختم نه وی چې په دې خامخا پوه شي اپو انا شو قالا وی انا احی و امیتو زوم جون دی کول او مړ کول کول شم دا خوړو سکار نه دی نه ورا واست قتل کو بلی پری خو دې زه خو دې زه انا احیی و امیت زوم دا سی کول ابراهیم علیہ السلام پوښو چې هغه دې بالکل قمقل نه ډل چې وته وي ها اړو پسنه پوي او یا په ذات کې راغله دي ځکه مرګ او ژوند یې دي ته وي دا مرګ او ژوند په ذات کې راغله دي او قمقل ځکه دې چې په معقولات نه پوي معقولات دې ته وي ها چې لکه ته د یو شاګرد نه امتحان اخلي نو سوالونه کوي وته وي چې حیا څه شی ده خانه حیا حیا بستر ګوخاري معقول شی ده نو کاره او خیال نو جواب به تاو کی کنه کی حیا دې دي او سوال ته نو کې چې دا صبر څه شی ده خانه نو صبر او بستر ګونه ویني کو خیال تا ته جواب کی معقولات و څه دا څه دې نمرودو دې په معقولات نه پوهېږم په محسوسات دې ته وی چې بسترګو ښکارې ها دا وی جواب ورسو کولې شي چې ته ما شوم ته ګوته کې دي او په بوتي باندې په دې چې دا څه شي زنا و ته وی ها دې ته محسوسات ابراهيم عليه السلام وته اوس محسوسات پېښ کړي قال ابراهيم او ابراهيم عليه السلام ان الله یاتی بالشمس من المشرق بشکل راخیجی راولی دانور د مشرق طرف نه او مغرب ته پری بازی فاتی بیا من المغرب نتی راولا د مغرب نه مشرق ته پری بازان نا خاموش دغه دا ورچا ته معلومه وا چې هغه دانور راخاتل او مغرب ته روان دي کنه ګورځي آیات کې اشاره ده چې ابراهيم عليه السلام ورته وی چې ته ځان ته الٰه وې الٰه هغه څوک چې فساد کولی شي ته فساد کولی شي الله وی چې لو کان فی ما الہ تم الا الله لفسدتا که الہ وې کنه نو یې څه په خپل حال نه وها تاسو بیا کتلیو کنه او چې په زار باندې کوم ځای پروتو سمندر کې به وو جامې باندې کوم ځای وي دار سبق الہ هغه ته وی چې فساد کوي ابراهيم عليه السلام وی ته الہ کته الہ نه ته فساد کول شي څنګه د انور چې د مشرق ناراضي او مغرب ته پریوزي نو دا امن دی اسلام ته دا څه وکړي چې واپس پوزن او فساد به نه جوړ شي نشته ځکه الله وی ښه چې الیه نشته مړه الیه کوي نو هیڅ یو په دنیا کې سم نه و ځکه د الیه نه سم کار نه کیږي هغه سوره لوټه نه پریږي فساد کوي نو زه ته ویځه ته فساد وکړه کنه هسې وی چې زه خدای ما زه یو سړی وی زه کولاله منو ته منګې جوړول شي زه پته به ولګي ښه دا وضاحت برازی بیا ان شاء الله سورته انبیاء کې ها دا معنا راول د انور د مشرق نه مغرب ته دا د تنظیم روان کا فاتح عام او بیت الذی کفر خاموش پاتې شغه کافرون یو مولاد دا دی کې وی طالب څه سبق وی په بیت الذی کفر په خټه کې اون فقط هغه خر نا تعلیم و تاوی ویدا کم تفسیر کی راگ دی اڑا ویدا تفسیر کی نشتا دی اچی نشتا نولی مانا کئی ویدا مانا ندا دا سدی دا میتا مثال وی پیش کن مالت ان اخلاص شو تعلیم ویوی سب لیتا ملاس کرو چیزا قرآن کی ازا نا مانا ٹک دا مثال دا غصو دی لگا خرج بخاٹا کون غلیخا دا بنوائی چیزا دی ترجمہ دا خاموش کړي شاګه چې کوپرې کړي او والله لا يهدي القوم الظالمين الله چې توفيق نور کوي قوم ظالمانو ته دی ویلي دا په سیوتی باندې رد کوي هیرا سیوتی وی چې نمرود با وتویلو ابراهيم عليه السلام ته چې دا د مشرق نه چې راځي دا ما را روان کړي او ستارب دیولي ولګین زادې واپس کی سیوتی نو کته ته به استاد به کانتا وته هوله ولې دا سونو کړو پیزه کې دا سونو کړو چې هغه وی کچې ځانور واپس روان شي نو دا ټول مخلوق په ابراهيم عليه السلام تابعدار چې ما په ځای پری دي او اسی د ځان جوړه الله وی زه توفیق نو ورکوم او ته هغه دا سویلې شو تاسو خبره دا باز خلق د علم نه مجبورین الله توفیق نور کی دا صفام ظالمان تا چغید حق پرست جواب کی نشی کولے دا کو بخوار آگلی رکھا کہ حق پرست یو چنی عدی پلو تلوی روی ملا ناس تی نا لا یهد القامت ظالم نور دا یو مثال شو دی چطو راکا گی رانا تا غب نرازی اب ادا تیری تزور کئی خوا ازوی مثال ذکر کئی دی دا پارا چلاو یخرجهم من الظلمات الى النور الله خپل بنده سره ډیر امداد کوي ډیر احسان کوي ولي کله ته پړ کې معمولی ونتي سشک پیدا شي شک تیار ده شک تیار ده وسوسه تیار ده راشي ډیر عالمان تاسو چې دا وی په یو آیات او معنا په ونه شو نو ول به په استادانو پورې وګرځي د پام چې هغه جواب ونکو نو بیا به استخاره وکړه او وی به چې الله سما ته په خوب کې د ایمان او پیغا نو به هو چې الله نور داسې عالمان سي شي دا تیاری کنه ها نو چې تو سوال کوي دا الله نو الله به قبلین ستاره نه به تیارو باسي دغه ته الهام وی کنه دغه ته الهام وی استادو کې صحیح خبره واچي او کالذین یا دا مثال فحکا دا مثال واوران مثال لاغ سری مر علا قریت تیری دو پیو خار باندی وی خار دو بیت المقدس وی خوابیتن علا عروش آغا پریوتی پخلو جتنو باندی بیت المقدس بخت نصر پر آگلی دا ام در طولی دنیا بادشاہو کا تبور ہوتا بخت نصر بابلی او هغه ټول تاسو ناس کړو خار د بیت المقدس بیت المقدس ته حسن ویلي او اسونه پکې ودروله او جلیته نه جوړ کړه دا یارا قیامت کې وړیر ناشنا کار دا پیغمبرو ټول وی چې عزیر علی السلام څوک وی قتاده وی او ربیع ضحاک سودی ابن عباس عبد الله ابن سلام ابن کثیر نقل کړی ټول وی چې دا حضرت علی السلام چې دوره وینو یو ایمانو موږ هم وایو چې دا حضرت علی السلام نه او د وخت نصر خبر روح المعانی کوي دا دی وی ملک ټول روان کړي او ښا ان الملوک اذا دخلوا قريه قال ان وذي پیغمبر دی حضرتن ګور پیغمبر دی وره دا خبر غوره چې یو ډیر صحیح مسلمان وای وره او چې دا یو ناشنا واقعا ویني کنه نو حیران بشي حضور دې نه حیرانی کی چې د خدای په قدرت کې شک راځي ټیک ده انساني شی نه دی دیو چې معمولی سو ویني یو بس ګور او زهره السلام باندې خبره دومره ناشنا ولګی دا دا کار او چې دا هغه خار دی توبه لګو باندې تیار و راغلی وی وی چې سرنګي وجوان دی کې الله دې خار لره یحیی اهل هذه اهل دا سره دی خلق دې خار بعد موته پس دې ذالکتنا تعجب وکړه چیر دا اللہ بیام دا سے اپاتو لشی دا خو تعجب خبر تعجب ارسو کئی خواہ بغیر دا اللہ نا مخلوق تعجب کوي کنه دا پیغمبر او تعجب وکړه نل الله ولې عزت وي چورې غدته خو په دې په دې نفس کې خیمه چې دې بیا چاته لګیای نو جواب کو بور کوي کنه چې دا ګرځد دا اوریدو نو ما د لیدو وې ما ما سره په خپل داسې شوې دي دا خبره ډیره قوي ښه چې اوسړي ما سره په خپل داسې شوې دي فاما تولام یا تامن نو ملک اللہ دل راوی ساتو اصل کالا مرکو بیو سات کرا دی وی ساتو اصل کالا میتا سم باسا بی اجوان دیکو کالا نو تپوستن کئی کم لبستا سم را وقت دی تیر کم تا ٹول دا ملیکو بزریخا مخامخ دا یو موسیٰ علیہ السلام وقت اور شیخ صلی اللہ خبری کنی تا ٹول دا ملیکو بزریخا دیخا د بابا ته پوسو کې شروع هه تیر کوم لمستا نه کثیر وی بواسطه د تل ملک ها قال او یوزر الاسلام لمست یومن او بعض یوم وخت می تیر ک یو ورځ یا روزم پورا نه ده از سار نماز دیګر شو لګر وځو وګوره دې کې دامه سلام معلوم شو چې اوسله په خپل عقل یو خبره کوي نو د ته دروغ جن نه وي بس دغه ته ذهن رسیدلی ذهن دې چې تورث کنه په دې سړی ګناګار نه دا به اختیار څنګه دا وزیر علی السلام ذهن دې تورث دې چې اورد دا یان امګړی ورته دغه سه هر څوک چې د خپل عقل مناسب خبرو کی دې درو جن نه ده ها دیو جن مجتهدین چې دا په دین کې مسلې راستلې دي کاندې په حق کې ویلو چې کدی خطا شوی نوم به ولا خدای یو اجر ورکي ننګار نه دی وره ولي کلاوي کړي ځان یې کړولې درې یو اجر ولا خامخوا قال او وی الله بل بسمعت عامنا تا وخت کړي اصل کالا وګورو دا د دې لپاره الله ذکر کړل مونږ ته چې ګوره بنده کې د الله صفاتونه نشیرات لري العظیم معنا دا عظیم خو یو الله چې درس نه خبر دی دا وګوره پیغمبر دی او د خپل ځان نه دی خبر او سوره وخت ورکړه دا پیغمبر دی او مړوم نه دی د ځمکه په سر پروت دی چې حق کړی هم نه دی او د ځان نه دی خبر سل کاله تیر شوی دی او یو ورځ یاد دی مروز دا څومره قطعی دلیل چې خلکو د دې مړو نه سوغاله چې پیغمبر دې هغه نه خبر نه تاسو دیدا د دې خو د ایمان او د اسلام په تاوم نه دی دا تاسو ته توازونه کوي ها دا مکوي دا مکوي دې نه خبر هغه ته پته نشته او پر ایلیان او راشو دلته هغه حال هغه وینا خبرو چې ما اصل کاله تیر نو بیا ولي وی چې د بیست یو ما نو باز یم وګوره وی زه خو عجز کولا تواضع یې کولا دې تواضع دروغي ښه دروغو ته تواضع وی هچې خپو یې دنو بیا ولي وی چې ما یو ورځ ده خو دروغ وی دروغ او بل دا چې په دې نو بیا جواب ته ساجه ته چې بل لمستم یا کامن یا او جواب تاجت نو کنا چې الله تعالی صلی الله علیه و آله په پویدنو دا دغه تحریفات دي ها پیغمبران غیب دان ګني اوس ورته الله د خپل قدرت دلیلونه خي چې زما دا کار دی چې زی ساتم نو خرابېږي نه چې زی خرابوم نو څوک ساتل نشي دا مطلب فنظر فسغور الا تعانک دې خپل ناشتی ته او شرابی کاو دی خپل شربت تا لم یتسنن دا خود خرابی دو شیده پس خود چی زنن نصباتا شنو فردوی بیا او غنزی بد بوین شوی پا دی سلکا لکی لم یتسنن شلی ساتی اندو اندر او نظر کوای لا حماری کاغا خپلی سور لیتا دی خر دی او دیر الاسلام پی سور راغلیو خوا تا سنت دام بیاو دی ولنجعلك آية للناس دا مطلب دی. الله وی ستا په دې مرګ کې ګوره زما ډیر مطلبونه خپه کېږه مه ښه یاره ما خو داسې نه ویلي چې ما مړ که ما وی چې ما ته وښیه که نه نو الله رب العزت وایي چې خیر ستا خو څه کوې خو زما پکې ډېر حکمتونه دي ولې ځکه خلق د قیامت نه انکار کوي چې باز بازل موت نشته او چې ته را ژوندی شي که نه نو ډېر خلق به ومني چې وګورو چې سل کاله پس یې ژوندی کولی شي نو قیامت کې نه شي ژوندی کولی چې وګرځوم تا لره یو دلیل لپاره د خلقو په باز بازل موت باندې قرطبي وایي وګورم ته روغ موټې که نه ته مې ساتلې نو روغ موټې ځان ته ښه وګوره او داسې مې ساتلې چې په دې سل کاله کې به څه نه وي راغلي سیلابونه زنده سر بندیان انسان خو هر ځای ته رسي نو که دې چا لیدلې وای نو خلقو به اعلان به یې نه وکړې چې راشي دا دې کې چې د الله شخ کړو وایي چې دا کوم ځای نه نه هېڅوک یې ورته نه پرېږدي نظر کوه وې هډوکو ته کیف ننشدو څرنګه مونږ را غونډو دې لرا ثم نقصوا لحما بیا به واغوستو دې ته غوښه حضرت علیہ السلام کا تو ادب کا سے چل کے اڈو کی رہے ہو دے کے یا خدا اور ڈانچا جوڑا شوا دا اڈو کو جان ڈانچا جوڑا شوا اب یارو رو غخر روان شوا را روان شوا او بس سر تو خطا او اچ سر تو خطا نو اگے خر وگونا نیخ کلو آواز اوکا ثم نقصوا لحما فلما تبين له كل شيء خبادم شوادي بندتان زما قدرت و تعلم شو قال اعلم نويوي چ پوشم بس زما پهلم کی پورا ترقی رااله زما مخ کیسه علمي علم او طويل شي علم اليقين او حق اليقين دارا نو اسم حق اليقين راغه پوشم چې به شګل لا پارس باندې قدرت واله دي زګه دې تعلق د قدرت سره دی ها مړي ژوند دي کول او دا کول دا دریم مثال ذکر کوم د دې لپاره په د ابراهيم عليه السلام دی یاد کا چې وی ابراهيم عليه السلام یې زما رب او هي ماتا کیف تحي الموتا په دې خو پويګم چې مړي ژوند دي کې په دې کیف نه پويګم ویلو کنه یو عمل دی یو دا غی کیفیت دی یا اللہ زما یقین دی چی مڑی جواندی کولی شی او با دی طریقه نا پوئی گم تو سرنگی جواندی که مڑی قالا ولم تومن اوی اللہ ولی باور دی نشتا قالا بلا او ابراہیم علیہ السلام چشتا دی او یقین مشتا دی لیکن سوال کوم چی ترقی پا کی راشی علم کلی مشکک دی ولكن ليطمئن قلبي چې زړه مې مضبوط شي ښا دی وی دا سوال زکه کړو چې مخکې دا نمرود سره مناظره تیر شو هغه کې دا دلیل پیش کړو د حیات او ممات چې ربي الذي يحيي ويميت کله بیا سره غم شو چې دا شکر دی چې الله وی د طالبان لا توفیق نه ورکړي او کده زمانه تاسو کړې وي چې حیات څه ته وي او ممات څه ته وي نو ما بیا څه جواب کو نو راشه ځان پوه کړه الله نه د حیات او ممات ښه چې خو به ځان پوه کوم نو ځکه دا څه وي نو که به څه وي بل دې کې دی ما ابو حنیفه رحمت الله علیه دلیل دی ځکه دنیا کې دوه قسم خلق دی یو دی چې هغه وی چې انا مؤمن ان شاء الله امام ابو حنیفه وی دا مؤمن نه دی ولکه ستا په ایمان کې شک دی چې ته انا مؤمن ان شاء الله دا ان شاء الله خو خلق مشکوک دی کې وی د سبا چې پته نه لګي دا څه به وي چې انا مؤمن حقا ذاتك دا دی نور اور پورن فتی دی یره خو چې خبرو کیندي اور پورن فتی پینداس وزکنه وای چل تک ابراهیم علیہ السلام ویلو سوره شعراء کې چې انی اتمع ان یغفر لی کوم ځای صحیح کړی دا اطمع ان يغفر لي زتماكم امیدكم چې الله ما تبخنو کی ری ګور اطمع یو دی یقین هنشتا عجيبه خلق امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې سړیا ته ډوډاو کړه مار جانګې داسکه هغه خو د عمل مقام دی اطمع ان يغفر لي ویفا هغه زنده شي دی د ایمان مقام ده دی حضرت ابراهيم عليه السلام اتمعو ندي ویلي بلا ته بلا نه خبري دا وړه قطعي خبره ده ځکه چې وګوره هغه سره بلا وي نو بیا وت الله سره ندي ویلي خبره ډیره ټیټ خبره ده کنه نو دا د ایمان زیدل وای بچي انا مؤمن حقا ف تفصيل بیا ورو ستره شي او ځکه د حسن بصري لیکن چې مضبوط شي زړه زمان خپل وینم قال او الا فخذ اربعه من الطير سوال دغه حال نه سوال سره خبره ګران شي دی اوس ګرځي اونې سه سلور د مارغانو نه ا دې ابن کثیر ویلی اوس موږ وینو آی اتیکو بانګیو طاووس غراب کارغو او حمامه کم تر او دا سلور وحی وینسا فسرهن الیکا زسوکا چلالکا و چکنی چکنی کا امام راضی ہوئی اجمع اهل التفسیر مفسرین اجماع کرے پدیبان چلالن المراد بالآیت قطعن ٹکڑی ٹکڑی کا چکنی کا ثم جعل على کل جبل منهن جزءا بیا کرید اپکی دا پہر غر باندی چکم نزدی غرونی تا سران کلو تا مگورا کلو تا ولی تا دنیا کی پتول غرونو گردی نا چکم نزدی غرون دی اغا تیا دی تدینا یو حسا یو حسا سم مدعوهن بیا آوازو کدیتا یا اتینک سعیا ربشی تا تا پمندا دکسی اکلو خوا مرغان راجم اکلو ٹکلی چکنی اکلو یو یو سیکی خوا امیان کې اوذر د تار کې ار څنګه आवाज کړي نو ښا بریلیان ته خبر دی هغه دی خو انا غی را وی پوښوم او پوښوم والا ان الله عزیز حکیم الله وتو پوښه چې زور ور ذات او حکمت والے ما زار سکول شم نو یو خبر دی کی دا چې وی دا سلور یو دی راځم وی دی کی چل دے کنا ٹول چل خو دی کی دے بانگی کی تکبر ڈیر دے اور دو پٹکے والے شملے پریخی دا دا تکبر علام دا دا پٹکے نیچی پیغمبر والے وا خدا جزے وا انا نیچی خلق ہوئی کنا دا لوئی کئی گوارے خوا اے بانگی دینا او تاوس کی حائز حسن ڈیر دے دوی زما په شان څوک نشته او کارغه کې حیرس ډیر دی بسر شی په تختی خوري نه خپل به وره حیرس وکړي او کم تر کې غفلت ته دا به داسې ناشتي څوک به او په لاوړې راړي او لک براشي او لنده به سره او ډب بچي او باس اشاره وکړه چې انسان د سلول مرزونه خو پتا کې دي دا تکبر لري کا دا حسن او فیض دی بزینت لري کا او دا ایرس لری کا روجه ماتا نکی او دا غفلت دا زان نلری کا رمضان میاش دا قرآن بیانیگی اتا کور ناس دی کام تاری کانا کام تارا باوتای شا منصور بابا کانا کام تاری باوتای خوا دا زان نلری کا گوری سنگه لری کم ای چکنی چکنی کا وست سب چه دا دین پاک شی نو تب انسان شی مسلمان بشی خوا پریلیان نے کان ستا ہوئی اگئی ہوئی یو گورا آواز کول غیر اللہ تجائز دی کنا ویسو مدعو ہن ابراہیل علیہ السلام تا نوئی چی دی مرغوت آوازو کا یا خدای تولا ویدستاغ دعا دا چرا مدد شوئے پنی کہہ را رسی اگا شرک دے او دی دعوت نمرات آواز دے شپیلے دے شپیلے و تاو ہوئی کنا دا فضیل پر رمضت چه رمضت شی وطوی دا مرغان نعمدت وقتو دا دی تحریبات تی نخواه دا دریوالا مثال ذکر آخر دعوانا دا